Én a BB Rádió. Ez a szám, ami most itt teljesen megszólalt, ez a Bangalore Choir nevű zenekar, amit tök véletlenül hallottam meg egy webrádióban, ugyanis a rockradio.com-ot szoktam hallgatni, és ott van 46 féle rockrádió, és mindig kapcsolgatok a 80-as, 90-es évek rockzenéi, a hajmetál, meg egyebek között, meg a blues rock, meg ilyesmi, ez lehet, hogy már nem mondtam a múltkori rádióban, de lehet, hogy nem. Valószínűleg igen. És így találtam meg, de hát ember a ismétlés a tudás anyja, nem baj, hogyha esetleg aki nem hallgatott minket, az meg tudja, hogy hol lehet jó zenéket találni. Már a BB Rádión kívül. Igen. Ugye nyilvánvalóan, hogyha hallok egy, vagy hallok egy vadégen bandától egy számot, akkor az tök jó, csak azt jelenti, hogy nem tudok semmit róluk, úgyhogy ez az állapot áll fenn most, majd esetleg kinyomozzuk, hogy mi az, de ez egyébként egy jó kis számnak tűnik, úgyhogy érdemes turkálni egy Eddie általam teljesen ismeretlen zenekar után. Hát az a jó, hogy mindig találunk újakat. Hiába múltan a 80-as, 90-es évek, mindig találunk új zenekarokat, soha nem fognak elfogyni, úgyhogy nem fog elfogyni a jó zene, akármilyen szar zenét gyártanak most. Ez van. Örülnék, ha így lenne, de én nem bízok ebben ilyen nagyon. Minden esetre vannak neked sztoriaid, amit beígértél nekünk, még jó régen. Igen, és most már nem nagyon vagyok képben, mert most megint ilyen nagyon gyorsított beveszük fel a rádiót, hiszen egyszerűen nincs időm, baromira elfoglalt vagyok. Rengeteg rendezvény volt. Tegnap az IPF erőemelő edzőtáborán vettem részt, ami egyébként az IPF az a, pontosabban a magyar IPF az a Magyar Erőemelő Szövetség, de hozzáteszem, ezt egy kicsit így megjegyzem, hogy azért a maga a szövetség ezt nem támogatta ezt a rendezvényt különösebben, hanem inkább a szövetségen belüli tagok szervezték ezt az edzőtábort. Lelkes sportolókról beszélünk, akik szeretnének valamit tenni az erőemelő sportért, és meghívtak két norvég versenyzőt, akik közül az egyik az világbajnok, a másik nem tudom, és vagy világcsúcstartó, vagy valami ilyesmi, tök mindegy, akik edzéstechnikákat tanítottak nekik, és engem is meghívtak, hogy tartsak előadást a dopingról, ugyanis a Magyar Erőemelő Szövetség dopingtesztet versenyzőket versenyeztet, tehát azt jelenti, hogy ők teljesen dopingmentesek kell, hogy legyenek, és ez is hozzáállásuk. Eléggé dopingellenes a társaság, és nyilván én is az vagyok, hogy ezt már sokszor emlegettük, hogy egy szinten el lehet ezt fogadni, de átlagember szinten nem tudom elfogadni ezt a dolgot, és nem is mondom, hogy nagyon pártolnám a versenyzői szintű dopingolást is, hiszen a doping helyzet Magyarországon katasztrofális. Hát az, hogy ugye, amint szoktunk röhögni, hogy bikini modellek tele vannak, ez marhára nonsens, és ehhez képest egészen komoly élsportolók, erőemelők mégis tudják az egészet tisztán csinálni. Tehát beleférhet, csak ugye ezt fel kell fogni, hogy az élversenyzői vállás az nem két hónapos, meg fél éves, meg egy éves folyamat, hanem jó pár éves folyamat. Úgyhogy aki bármilyen sportákba edz, annak fel kell arra készülni, hogy az eredmény az csak évek múlva fog jönni. De hát ez az egésznek a lényege, hiszen ha az eredmény könnyen jönne, akkor mindenkinek lenne eredménye, akkor semmi különleges nem lenne abban, hogyha valaki egy sportteljesítményt fel tud mutatni. Ilyen egyszerű ez. Na, visszatérve a lényegre, hát ígértem egy-két sztorit a múltkor is, hát most ezt nehéz összerakni, nem marha fáradt vagyok, hogy mi volt az, amit ígértem, meg miért ígértem, meg miért nem mondtuk el akkor. Még egy apró technikai megjegyzésem van, a múltkori rádió szerintem szenzációs lett, csak ott én elrontottam a hangot. nem volt jól beállítva a kettő mikrofon, a Szabinak a mikrofonja jó volt, az enyém nem, elfelejtettem a gyakorlatilag a beviteli szintet megfelelően beállítani, ezért jó szar lett a hang, pedig az elvileg stúdió minőségű felvétel kellett volna legyen, de szar volt mégis, úgyhogy nagyon ügyes vagyok, gratulálok magamnak, erre egy utólag rájöttem, hogy sikerült így csinálni, de mindegy. Amúgy múltkor belehallgattam a BB rádióba, és határozottan nem vagyok megelégedve a hangminőséggel, tök szar ez így, hogy interneten keresztül megy, tehát ez van. És én látom, hogy közeleg a Maci egyébként, és mindjárt félbe kell hagynunk a rádió felvételt, ami amúgy is csak 20 percünk van, az egy óra helyett. Na, szóval az van, hogy közben megjött a Maci, hogy nehogy már fel tudjuk venni a rádiót, de ez van, most ilyenkor nekem egyébként, ez teljesen magánéleti dolog, úgyhogy nem kéne róla beszélnem, de rövide is zárom gyorsan. Nekem van az, hogy egy csomószor ugye nem vagyok ott, amikor a Maci elmegy aludni, és ezt egyébként marhára utálom, de nem tudom máshogy megoldani a dolgaimat. Most rádiófelvétel után még kell mennem edzeni valakit, úgyhogy, illetve konkrétan Zsolti barátomat, meg magamat, úgyhogy ma se. Általában ez a lefekvős dolog, ez nálunk nem egy ilyen családi dolog, amit nagyon utálok, de a dolog lényege az, hogy katasztrófa a mostani helyzet. Állandóan utazom, és marhára unom, már rohadtul elegem van. Holnap Romániába megyek 2 napra, jövő héten 3 napig nem leszek otthon egész hétvégén, és lehet, hogy még lesz egy Szlovákia is, amit az erről a hétről tettem át jövő hétre, de igazából ez most tök mindegy, az a lényeg, hogy készülnek az anyagok a bodybuilderre, gőzerővel, csak ugye egy kicsit néha egy gyeregem van, mert vannak ilyen alvás ciklusok, amik mondjuk kimaradnak, hogy sikerül 3 órát aludnom, és azt nem sikerül bepótolni. Ma reggel a Humival a teremben úgy találkoztam, hogy 2 perc alatt 2-szer, mert ő ugyan fogta, hogy mi már találkoztunk, de én 2 perc múlva elfelejtettem, hogy találkoztunk aznap, ezt nem tudom érte, de... Én értem, na, tudom, hát, hogy milyen ez az állapot. Nagyon szórakoztató egyébként, igen, de szerintem az olvasóink örülnek, hogy van mit olvasni, megnézni. Legalábbis hát igyekszünk, hogy örüljenek. Van egy-kettő brutális nézettség, például a Kati Béla Kassler-es bejelentkezésével kapcsolatban, amit meglepő nagy szám egyébként, de most igazából tök mindegy. Ebből az alkalommal elmesélem, hogy olyan hánytam az N7-esen annak idején, ha ezt még esetleg nem mondtam volna el. Az az igazság, hogy akkor volt egy GSX 1001-es Suzuki-m, ami egy eléggé brutál motor, és ha jól emlékszem, akkor az M7-es még nem volt kész, hanem ilyen betonlapokból állt az egész, és így dürüm-dürüm-dürüm-dürüm így mentél végig rajta, és ugye én már, akkor már edzettem javában, és igyekeztem minél nagyobb mennyiségű táplálékot állandóan bevinni, és ettől volt az a jelenség, hogy az ember állandóan puffatnak érzi magát, mert állandóan tele van a gyomrod, de meg kell lenni a következőt. Ennek persze természetesen az az oka, hogy hülye voltam alapvetően a táplálkozáshoz, mint mindenki, sok fehérje, sok szénhidrát és a zöldségrészt elhanyagoltam, amit egyébként most a bodybuilderen is már egy cikkben említettem, hogy ezzel bővebben kéne foglalkozni. A szemináriumokon is említem általában, hogy bővebben kéne a zöldségkérdéssel foglalkozni, és valószínűleg a BBTV-ben külön erre majd ki fogok még térni, talán a következőben, hogy a zöldségi dolgot azt hogyan kell elképzelni, mert a paprika és paradicsom, amit így mindenki zöldségfogyasztásnak hisz, az nagyon karcsú, ezek pont nem jók erre a célra igazából, mert a héjuk az nagyon nehezen emészthető, de nem úgy emészthető nehezen, mint a normálisan a rost, hanem nem jól, hogy ezt egyszerűen elmagyarázom. Na, tömör lényeg az volt, hogy ugye mentünk az autópályán, sietünk valahova, és ugye mivel ez egy sportmotor, és így viszonylag hasonlott rajta, ezért ez marha kényelmetlen, az embernek össze van nyomva a gyomra, és akkor én arra gondoltam, hogy na most akkor én hányni fogok, és akkor hánytam. Tehát ez úgy nézett ki, hogy fogtam, félreálltam, leállósába, levettem a sisakot, hánytam egyet, sisak vissza, és mentem tovább. Na hát így kell az autópályán motorral hányni, ilyen egyszerű. Ez nagyon jól hangzik. Azt hittem, hogy legalább megálltál egy benzinkúton, vagy ilyesmi. Nem, hát amikor hánynod kell, megmondom őszintén, akkor nem fogsz megállni a benzinkúton, illetve nem keresel benzinkutat, ugyanis ha nem bírod a hányást visszatartani, és belehánysz a sisakba, és a hányás így visszafordul, fölkenődik a plexire, akkor nem fogsz látni. És ez tök problémás, hogyha nem fogsz hányni, nem hányni, látni, a hányás az már ugye megvolt, mert akkor föl kell nyitnod menet közben a plexit, és kézzel kell lapátolni kifelé a hányást, meg kiszedni a szemedből, meg minden, ez tök rossz. Úgyhogy ennek érdekében én a leállósávon megálltam gyorsan, ugyan nem szabad a leállósávon megállni, úgyhogy sose álljatok meg a leállósávon, mert életveszélyes, még szarni is álljatok meg, annál célszerűbb inkább beszarni, de a hányás az más, mert a beszarás az ugyanis nem gátolja a látást. Például ha beszartam volna a motoron, akkor semmi gond nem lett volna, mert ugyanúgy láttam volna tovább, ugyanis nem tudsz a sisakba szarni. De a sisakba szarni, ahhoz ugye meg kell állnod, le kell tolni a gatyát, beleszarni a sisakba és visszavenni a fejedre. És akkor tényleg nem fogsz látni ugyanúgy, mintha belehánynál. De ennek az égvilágon semmi értelme, tehát nem célszerű a sisakba beleszarni azért, hogy ne láss, elég, ha belehánysz. Szóval most már szerintem értitek. Bízom benne, hogy senki nem ilyen hülye azért, hogy sisakjába szarjon. Hát a mai világban nem lehet tudni, amilyen emberek vannak, de ők nem a mi hallgatóink szerencsére. Viszont ha már hányásról van szó, akkor megemlíthetjük a Transformers 4-et is. Na, Transformers 4-et te ugye megnézted moziban, igen, én nem. Főleg azután, amit tőled hallottam. Teljesen. És az a kérdés itt, hogy megbuzult-e Marky Mark, engem ezt foglalkoztat. Most először is teljesen joggal kérdezhetitek meg, hogy minek néztem meg a Transformers 4-et, hogy lehetek ekkor állatbarom. Teljesen igazatok van, ha ezt a kérdést feltettétek. Mondhatnám, hogy én se értem, de ugye a kettő haverom volt akkor a, hát mégis mondhatom ebben a rádióban, hogy fasz, hogy azt mondta, hogy ez jó. Hogy azt mondta, hogy megnézte egy ismerős, ez tök jó. Hát mondom, azt nehezen hiszem, de ugye a Transformers sorozatban van egy nagy váltáspont Marky Mark miatt, ugyanis Mark Wahlberg lett a főszereplő, és ebből még azt is gondolhattam volna, hogy esetleg ez valami értelmes történet lesz. És a csavar most jön, illetve a döbbenet, hogy nem értelmes egyáltalán. Tehát a CGI valami elképesztő szintre fejlődött, tök valóságosnak látszik minden a vásznon, de rohadt unalmas. Tehát a nagyon hiper-szuper jó CGI-ből, meg abból, hogy a robotok, mint a parasztok ütik, verik egymást, ebből pont elég lett volna 3 perc, ezzel szemben 2 óra 45 perces a film, és mondjuk ebből másfél órát ütik, verik egymást a robotok, és rohadtul unalmas. Tehát ha igazából, ha egyedül vagyok, akkor kijövök a moziból, és ott hagyom a francba az egészet. A maga a történet is így morálisan persze a szokásos színvonalon marad. Mark Wahlbergnek a filmben van egy kedves 17 éves kislánya, akire körülbelül annyi vakolatot kentek, mint Kiszel Tündére szoktak. Csak ugye Kiszel Tünde 70 éves, és ott el kell az árkokat, meg a ráncokat tüntetni a fején, meg azt, hogy hát, hogy geci ronda, de igazából sminkel is baromi ronda, de ez nem nagyon változtat a helyzeten, hogy tehát valószínűleg smink nélkül rögtön megvakulnánk, ezért kell nagyon sokat sminkelni. A na, vagy belehánynánk művésznőt, vagy belehánynánk a sisakba, vagy a sisak nélkül is hánynánk, ez is lehet, ezért kell a művésznőt nagyon erősen sminkelni, de itt más a helyzet, a 17 éves kislánynak valószínűleg még nem nagyon öreg a bőre annyira, hogy egy tonna sminkel, de ugye mivel neki életének az a problémája a filmben, és ugye ő van beállítva annak, hogy ciki az apuka, aki szerint a kislánynak 17 évesen nem azzal kéne foglalkozni, hogy szexi legyen, ezért úgy morálisan az lesz a mondani való, megint, hogy ugye 17 évesen szexi legyen minden kislány, mert mindenki szép legyen, és a Facebookra fotózza saját magát, és akkor tök jó lesz. Szóval ennek a résznek így kifejezetten nagyon örültem, de ezen kívül a film szenzációs, mert vannak benne olyan pillanatok, amikor így mondjuk menekülnek a mezőn, és egy következő snitben már nem vannak a városban, és így nem érted, hogy mi történt. De hát ilyen dolgokon ne akadjunk fel. A lényeg, hogy ütik-verik egymást a robotok, és akkor ez most marha jó. Annak azt az aprósokat leszámítva, hogy baromi unalmas tényleg. Szóval eszmétlen, teljesen gyagya a sztori. Ekkora energiával baromi jó filmet lehetne csinálni tényleg. Nagyon sztifi dolgokat lehetne csinálni, hogy eszméletlen, csak kéne valami történetet írni, de hát ez nem nagyon sikerült, és igazából én vagyok a hülye, de én attól félek, hogy ez valakinek tetszeni fog, meg valaki ezen fog felnőni. Ettől félek mindig, valakinek ez a szint lesz természetes, és ilyen értelmi színvonalon fog majd gondolkozni a kis fejével, és ugye gondolhatnád azt, hogy ilyen szarfilm, mint a Transformers 4 csúnyán megbukik, és nem bukik meg csúnyán sajnos. Ebben mennyi pénzt belőlnek, az általában nem bukik csúnyán. Igen. Sehogy se bukik az a baj. Egyébként viszont van benne egy kiváló 68-as Camaro, mert ugye, hogy hívják a Bumblebee-t magyarul? Hát, nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. De láttad az első részt, nem? Persze, hogy láttam, de úgy körülbelül pont annyi maradt meg benne belőle, mint amennyi történetet írtak hozzá, ami körülbelül semmi. Eszembe jutott, zseniális, kapaszkodjál meg, a Bumblebee is, ahogy fordít, az űrdongó. Űrdongó, szóval aha. Az űrdongó, ugye, aki a sárga Transformer robot, és aki a sárga Camaro. Először egy nagyon jó 68-as Camarónak a képébe jelenik meg, rohadt zsír az autó, de természetesen az nem jó, úgyhogy idő után leszkennel egy újabbat, mert ezek a leszkennelnek valamit, akkor átváltoznak. Még az a szerencse, hogy nem egy néger cerka jön szembe, mert akkor tudod, mi lenne. Akkor gond lenne. Néger faszalakú autók mászkálnának itt ebben a filmben, még az a szerencse, hogy nem így van. De az nem jó, mert annak nincsen kereke, ugye? Hát nem tudom, lehet, hogy van kerekes fasz, de hagyjuk ezeket a dolgokat. Nem akarok ilyen vulgáris dolgokról beszélni. A dolog lényege az, hogy sikerül nekik egy ilyen 2014-es Camaro, ami sokkal szarabb, mint a 68-as volt, annak a kép, már az a menő. Tehát mindig az új dolgok a menők, mert tudod miért van ez? Mert vásárolni kell. Jó. Fogyasztói társadalom. Ennyi. Na, szerintem akadjuk le a Transformers 4 témáról. Ja, még egy lényeges kérdésre nem válaszoltam, megbuszult a Marki Mark. Nem, tehát Mark Wahlbergnek a szerepe rendben van, semmi gázos dolgot nem csinál a filmben, viszont ezt a filmet ő se bírja elvinni a hátán. Sajnos ez van. Hát ha nincs történet, akkor nem tudnak mit csinálni a színészek, ugye? Na de nem ez a lényeg, szerintem ugorjunk. Bőven elég volt Transformersből, főleg ugye azért, mert szar. Ugye nem szarozunk, meg nem köpködünk, legalábbis nem sokat. Akarsz levelezni? Látod a 9-es terv a világűrből? Na, hát ezt nem. Normálisan. Ezt nem láttam a 9-es terv a világűrből című filmet. Milyen film ez? Az azért nagyon, mert én se láttam, úgy reméltem, hogy te talán tudsz róla valamit. De a film az egy idézőjeles dolog itt, ahogy elnézem. Hát gondolom, hogy azért, mert szar. Ugye a levélírónknak, aki ezt a témát felhozta, neki nem tetszett. Aha, szóval nem tetszett. Tehát ő mondjuk lehet, hogy inkább a förmedvény szót használta volna, esetleg a hányást. De ez egy 1959-es film. Hát 1959-es, már a sorozatok is tök jók voltak. Ed Wood film. Ez egy Ed Wood film, aki a világ közismerten legrosszabb rendezője. Szóval itt most egy kultúrtörténeti érdekességbe botlottunk, csak sajnos nem tudok erről nyilatkozni, mert nem láttam. Nem láttam, de nézzük meg, hogy mit ír róla. Na szóval, az olvasónk azt írja, hogy épp most szenvedtem végig, illetve ő szenvedte végig a 9-es terv a világűrből című filmet, és az jutott eszembe, hogy szívesen meghallgatnám a ti elmélkedéseiteket is erről a dologról. Nem csak erről a filmről, hanem az egész Ed Wood jelenségről. Tim Burton a róla szóló filmében egy naív, gyerekes bolondnak állítja be, de én nem akarom elhinni, hogy egy ennyire dilettáns ember be tud futni Hollywoodban, és nem zavarják el örökre az első leforgatott 10 perc után. Szerintem tisztában volt vele, hogy amit csinál a szar, egyszerűen csak hülyének nézett mindenkit, akárcsak a mai követője, az Asylum Film Studio. Kíváncsi lennék a véleményetekre, sőt, ennek kapcsán beszélhetnétek egy kicsit arról is, hogy szerintetek mitől lesz egy film élvezhető, gondolok itt akár az egészen apró technikai részletekre. Nekem például a konzervjelentek használata eddig fel sem tűnt a filmekben, annak ellenére, hogy gyakori megoldás, de itt olyan hajmeresztően kontár módon vannak jelenek közé bevágva, hogy a pofám leszakadt. Szóval annyi jutott eszembe, Zoltán küldte ezt a levelet. Ez szerintem egy nagyon érdekes téma, és annyit tennék hozzá, hogy Ed Wood ugye, mint említettem, a világ legrosszabb filmrendezőjének tartott filmrendező, aki nem tudom, tehát nem ismerem Ed Woodnak a tevékenységét annyira, hogy erről most ezt kimerjem jelenteni, hogy ő direkt csinál szart. Nagyon sok lelkes ember van, aki szart csinál, és nem tud róla, hogy szart csinál. Hát gondolj bele, hogy emberek énekelnek, és nem értik, hogy ők nem jól énekelnek. Igen. Nézd meg, hát ugye, nézd meg a YouTube-ot. Nézd meg a YouTube-ot. Tele van olyan dologgal, emberek összevagdosnak csinálnak videókat, közzéteszik, és nem tudják, nem veszik ezt a kritikán alul szar. A motivációs videó készítő paraszt nem veszi észre, hogy a 16:9-es képarányú képet összevágja a 4:3-assal, és teljesen gagyin néz ki. Nem veszi észre, hogy berak olyan dolgokat, amin valaki másnak a logó rajta van, és hódgagyin néz ki az egész. Tehát az embereknek nem ez a szintje, és Ed Wood lehetett egy olyan rendező, azért 59-ben jó filmipar már működött elég rendesen, de valami oknál fogva azért valaki beletett pénz gagyiba is, előfordul, manapság meg főleg előfordul, tehát elképzelhető az simán, hogy ugye kis költségvetés volt, próbáltak belőle pénzt csinálni, mert azért biztosak lehetünk benne, hogy Ed Wood azért is gagyi rendező volt, mert kicsi volt a költségvetés nagyon. Szóval el tudom képzelni, hogy nem akart ő szart gyártani, ő próbált valamit csinálni, csak nem sikerült. Tehát ez nagyon lehet. De aztán lehet, hogy neked van igazad, és totálisan csak én 59-ben nem gondolom, hogy ilyen motivációk voltak, mint most. Mert ma szart gyárt mindenki. Ma szart gyárt mindenki. Ezt akartam mondani, hogy nem tudom elképzelni, hogy valaki ugye Hollywoodban 59-ben, amikor nem csak úgy oda kerültél, hogy hopp, bemegyek a boltba, és veszek magamnak egy kamerát, és azzal forgatok valamit, hanem tényleg ismernie kellett mindenkit Hollywoodban, és akkor forgathatta egy filmet, nem hiszem el, hogy ilyen körülmények között, amikor ráadásul a filmgyártás még gyakorlatilag gyerekcipőben járt, valaki direkt szart akar gyártani, és azzal átbaszni mindenkit. Általában a szar az általában a alacsony költségvetésnek az eredménye. Volt pár nagy tehetség, mint mondjuk George Lucas, aki kis pénzből tudott nagy filmet csinálni, ugye Csillagok háborúja, Star Wars, de ott is nagyon... Azért a Star Wars-nál nem is volt már annyira nagyon kicsi a film, de Lucas előtte is rendezett filmeket, és mindegyik siker volt akkor. Én magam egyébként egyiket sem láttam, mert úgy igazán nem vonzott az, hogy a, nem is tudom, 60-as években a tínédzserek hogyan szopadták egymást a középiskolában. De... Nem ilyen a sztori. Kicsit más, ilyen autóversenyzős, bulizós életképek. Tehát például az American Graffiti, amire gondolsz, az elég egy ilyen szétszórt film, nagyon laza története van, és igazából egy ilyen elmegyünk bulizni, egy kis autóversenyzés, és mi történik, és összejövök a csajjal, egy ilyen nagyon laza fing története van. Hát érdemes egyszer megnézni, de tényleg nem egy nagy cucc. De tényleg, hogy volt neve George Lucasnak előtte is, és azért mégiscsak összekalapozott 9 millió dollárt, vagy valami ilyesmi költségvetése volt a Csillagok háborújának, tehát valószínűleg nem 100 000 dolláros szintek voltak, vagy 10 000 dolláros szintek. Hát oké, de a 70... De mikor jött ki a Csillagok háborúja? 75 körül kezdte gyártani? Most hagyjuk a reál értéket, akkor is sokkal többbe került, mint a mondjuk bármelyik Ed Wood film, de a dolog lényege az, hogy még így is majdnem szar lett a Csillagok háborúja is. Tehát ott azért nagyon komoly gondok voltak a vágásnál, meg mindennel. Vágót kellett cserélni, sorolhatnám, tehát tragikus volt a dolog. Nagyon nehezen tudták összerakni, hogy ebből tényleg jó film legyen. Sikerült végül, de necces volt a történet. És ugye ott azért komoly apparátus volt már a dologban benne, és valószínűleg Ed Wood mögött meg nem volt egy komoly apparátus, aki jó filmet tudott csinálni a szarból. Viszont én tényleg nem hiszem azt, hogy akkor... Elképzelhető persze, hogy ugye próbáltak tömeggyártani filmeket, és, de ezt mondom, inkább költségvetés kérdése. Az, amit ma csinálnak, hogy ma kifejezetten gagyi szar csinálnak, mert pontosan ki van számolva az, hogy milyen szintű szart kell csinálni, és az mennyi pénzt fog hozni, az akkor nem volt. Ez az egész dolog, hogy programozottan szart csinálunk, ez a 80-as évek elején kezdődött, és 90-es évek végére ért be. Ez a történet, tehát a 2000-2010-es évek terméke a valóságtól kezdve az összes többi szemét, meg ezek a gagyi filmek, amiket most látunk. Szóval Ed Woodnak egyébként a szellemi utódja az, ugye nem tudjuk, hogy ezt ki lehet így mondani pontosan, de hát Uwe Boll tartják most a legrosszabb rendezőnek, és de Uwe Boll filmjei is olyan filmek, hogy igazából valami adótrükközés az egész. Tehát Uwe Boll német, és német cégeken keresztül készítik ezeket a filmeket, és valami olyan dolog van itt, hogy olyan, mint egy ilyen adóparadicsom történet, tehát valami olyan filmtámogatások vannak Németországban, hogy vagy úgy le lehet írni, hogy megéri ezekbe a filmekbe beletolni lóvét, és csinálni valami fost, mert azok, akik ezt a filmet szponzorálják, ezeknek adóügyileg jól jön ki a dolog, valami ilyesmi történet van az Uwe Boll filmek hátterében is. Nem arról van szó, hogy Hollywoodban nagy stúdiók Uwe Bollba beletolják a lóvét, és mellesleg szar rendező, hanem valami pénzügyi trükközés van itt a háttérben. Hogy magunk között szólva nem látom azt, hogy valaki miért akarna szarfilmet gyártani. Ugye adhatná bárki másnak is, hogy rendezzen belőle a filmet. Igen, hát most nem feltétlenül tudják. Tehát ha egy filmgyártásban egy szarrendezőre van pénz, aki szarfilmet tud csinálni, akkor erre van pénz. De a szarrendező se akar direkt szarfilmet csinálni, abban én biztos vagyok. Abban biztos vagyok abszolút, hogy ez nem így működik. Talán még a valóságshow-nak a készítői se akarnak szar csinálni, csak ők nem értik, hogy szart, amit csinálnak, ilyen egyszerű. Ugye mindenki a maga szintjén gondolkozik, és nem mindent látnak jól feltétlenül. Lehet, hogy mi se látjuk jól, lehet, hogy mi szart csinálunk. Ez simán lehet. Csak ugye az ember próbál törekedni, és van, akinél a törekvés nem annyira erős, mint másoknál. Sajnos manapság általában ez a nagy többség, akinél a törekvés az nem annyira erős, hanem ez a összevaszunk valamit, és felmarjuk a pénzt című történet. Ez, ugye, ha a pénz a motiváció, akkor az általában az eredményt nem teszi túl jóvá. Ezzel egyet tudok érteni. A konzervmentek használata ez egy érdekes dolog. Ugye viszonylag sok filmnél előfordul, például meglepőzte konzervzene is. Tehát a Arnold Schwarzenegger a Raw Deal című filmje, ami piszkos alkunéven ment magyarul, abban van több olyan zene is, amit én láttam másik filmben is. Röhögni fogtok. Például, ha jól emlékszem, akkor pont a legelején levő zenét, azt a Bill és Ted kalandjaiban láttam, vagy az első, vagy a második részben, viszont szerintem a második részben. pedig marhára nem illik oda látszólag. Tehát ilyen dolgok vannak, hogy használnak konzervdolgokat. Jelenetekben is előfordul, ez néha látszik, néha nem. Én azt hiszem, hogy nagy költségvetésnél ezzel nem szarokodnak, általában ez kis költségvetésű filmeknek a jellemzője. Most az, hogy legyen egy ilyen kvázi repülő Los Angeles látkép egy filmben, arra szoktak konzervjeleneteket használni, azzal nem biztos, hogy szórakoznak, hogy csinálnak helikopteres felvételeket. Szóval ez előfordul. Az Asylum stúdió az megint egy érdekes dolog, ugye a nevében benne van az, hogy milyen szintű a stúdió. Lehetne hívni Gyogyó stúdiónak is. Tulajdonképpen nekik az üzleti modelljük az volt, hogy próbáltak olcsó kisköltségvetésű filmeket gyártani kvázi videóra, VHS-re, aztán később DVD-re, aminek az volt a lényege, hogy valami olcsón elkészíthető és ilyen Tesco-ba teríthető szarból csináljanak pénzt. Ennyi volt a modell. Na most ezt hogy tudták elérni, hogy emberek megvegyék ezeket a filmeket? Úgyhogy hasonlított egy éppen megjelent blockbuster filmre. Tehát azt csináltak, hogy most megjelent a Függetlenség napja, hogy csináltak valami hasonló filmet, aminek hasonló volt a címe, és ugye ment a paraszt a Tesco-ban, most Tesco-t mondok virtuálisan, mert ugye ez Amerikában éppen nem lehet, hogy Woolworths volt, nem tudom milyen hálózatok vannak ott. Az a lényeg, hogy ment a paraszt a Tesco-ban, meglátta a film, hát ezt lehet kapni DVD-n, és akkor megvette $5, és akkor ezekből az $5 megérte a filmet megcsinálni, mert ezek ilyen először szerintem pár tízezer dolláros költségvetési dolgok voltak, de az Asylum egyébként elkezdett most már komolyabb dolgokat csinálni, most már komolyabb cégéi van, komolyabb költségvetés van, sajnos egy-két viszonylag komolyabb akciósztár például lecsúszott oda hozzájuk, Michael J. White-nak is van Asylum-os filmje már, ami nem hiszem, hogy túl jót tesz a karrierjének, de mindegy, és hát próbálnak egyre jobb filmeket csinálni a maguk szintjén, ezek azért is népszerűek és azért is veszik meg nagyon sokan, mert annyira szar, hogy lehet rajta röhögni, hogy mennyire gagyi. Igen, pontosan. Szerintem ez is most már régesség a koncepció része. Igen, és ez is egy üzleti modell, hogy gyártanak valamit, amin lehet röhögni, és annyira megy, hogy most már tudnak több millió dolláros filmeket csinálni, ami még mindig elhanyagolható a 166 millió dolláros Transformershez, aminek egyébként Transmorphers néven volt az első résznek a Asylum verziója. Tehát ez egy elég simlis társaság, nem éppen mondanám őket nagyon becsületesnek, meg fair üzleti tevékenységet folytatónak, de hát vannak ilyen dolgok sajnos, ennek nem nagyon örülünk. A gagyizság az nem a 2012-es évnek a találmánya, sajnos ez már egy ideje megy. Amerikában minden szart le lehet adni. Igazából, hogyha kutyaszart galacsimba gyúrsz, és becsomagolod, és eladod, hogy kutyaszart golyó, akkor meg fogják venni. Nagy ország, nagy piac, és ugye itt ezen a nagy merítés szinten gondolkoznak az emberek, és ezzel így van az Asylum stúdió is. Felmerült itt még egy kérdés a levélben, konkrétan az, hogy szerintetek mitől lesz egy film élvezhető? Gondolok itt az egészen apró technikai részletekre akár. Na most ehhez mennyit te fogsz érteni, ugyanis én alapvetően nekem semmi közöm nincs a filmekhez, vagy a BBTV-hez, vagy egyáltalán bármi az ilyen szinten, de szerintem nagyon fontos egy filmben az, hogy ne kitaláljuk, hogy lesz egy film, és utána ahhoz próbálunk írni valami hányás történetet, ami igazából tök mindegy, hogy mi, csak töltse ki azt az időt, amit kell a moziban. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy történet, és utána arra legyen felépítve a film, és akkor legyen építve a cégéi, meg minden. Igen, hát ez gyakorlatilag azt mondtad el, amit én is erről tudok mondani, hogy mondani tudok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg értelmesen, hogy attól függ, hogy mi a célunk ezzel a filmmel. Ha pénzt akarunk keresni, csinálunk egy új folytatást, mert pénzt akarunk keresni ezzel, akkor az egy szar film lesz. Ha van egy elképzelésünk, van egy tehetséges emberek egy elképzelés, hogy mit akar megcsinálni, és nem azt nézi, hogy most ebből mennyi pénz lesz, bár Hollywood az általában azt nézi, csak ugye a rendező nem azt nézi, és a stúdió nézi azt. Az nagyon nem mindegy, de már a rendező is azt nézi, hogy mennyi pénzt lehet keresni, vagy a stúdió annyira bele tud szólni, hogy a rendezőt ennyire megköti, akkor ebből szar film lesz. Tehát a ipari filmkészítésben szerintem ez a dolognak a lényege. Attól lesz egy film jó, tényleg akarnak valami jót csinálni. Az, hogy ez technikailag mit jelent, ez nagyon sok tényező, erről szerintem beszélhetnék fél órát, de el kell rajta gondolkoznom, majd térjünk erre vissza a következő adásban. Bye. Bush-t hallottátok, aki egy nagyon érdekes csóka, ő igazából egy zeneipari iparos, aki a 80-as években élte a fénykorát, ha lehet így mondani. A Transformers rajzfilmnek szerette a zenét többek között, aztán különböző akciófilmekben voltak a számai, amit most hallottatok, a Fight for Survive, ez a Bloodsportnak volt az a zené, amit Magyarországon hogyan fordítottak az idióták véres játéknak, de mi ez lehet. A videótékás korszakban mi véres sport néven emlegettük, ez ugye Jean-Claude Van Damme-nak az első sikeres filmje volt, és abban több Stan Bush szám is helyet kapott. Stan Bushnak a zenévilága nagyon 80-as évek, elképesztően 80-as évek, hát ezért típjük alapvetően a figurát, és hát ő próbált később visszatérni, próbálkozott bekerülni az új Transformers filmekben, nem foglalkoztak vele az igazság, úgyhogy ez nem nagyon jött össze. Én azt hiszem, hogy valami Transformers videójátékba talán be tudta juttatni a zenéjét. Persze, hogyha az a zene, amit hallottunk, ami ugyanazon a címen ment, mint az ő régi száma, azt ő csinálta, akkor nem véletlen az, hogy azért nem tették bele a filmbe. Nem tudom most konkrétan melyiket mondom, de nem biztos, hogy ő egyébként ezzel a megváltozó zenei világhoz tudott alkalmazkodni. És ez az a űri, akinél érdekes eldönteni, hogy ő most vajon marha tehetséges, vagy kevésbé tehetséges. Én alapvetően kedvelem, de lehet, hogy ő volt a korának ugyanaz a zeneiparosa, ami ma a gagyi. Tehát lehet, hogy ő volt a korának a gagyia, nem tudom. Csak ugye a 80-es évek gagyia az ma már nagyon jó dolognak számít. Mindegy, hát alapvetően Stan Bush jó. Ennyi. Hát alapvetően jó, de szerintem egyébként ő nem az a tehetséges fajta. Szerintem ő azt csinálja, amire igény van, és a régi, hát a 80-as évek stílusa jobban feküdt neki, mint a mai. Hát szinte egyértelmű. Tehát ezért mondtam, hogy ő egy ilyen zeneipari iparos, igen, aki meg igen. tudta azt a dolgot csinálni. De hát ha mondjuk a Transformers-ról beszélünk, akkor Michael Bay meg egy filmipari iparos, akinek vannak nagyon jó filmjei, de amit mostanában művel, az tényleg az a teljesen ez a filmipari iparos droid, mert mostanában ezek a Transformers filmek, ezek kritikán aluliak. Itt tényleg semmi nincs, mint hogy egy 86 köbméter cégét belelapátolunk a vödörbe, és ezen kívül leszarunk mindent, mert ebből lehet pénzt keresni, úgyhogy a többi dolog mellékes. Úgyhogy Michael Bay mostani dolgai kritikán aluliak, pedig én nagy Michael Bay rajongó vagyok alapvetően, az a helyzet. De pont erről beszélgettünk egyébként a múltkor, hogy a jó film az onnan jön, hogy van egy jó ötlet, nem pedig onnan, hogy van egy csomó pénz. De ez nem a múltkor volt, ez most van. Igen. Tulajdonképpen egy ilyen technikai trükk van, hogy két darabban kell felvennünk a rádiót, mert annyira elfoglalt vagyok, hogy nem tudtuk akkor befejezni a felvételt, úgyhogy most ez egy második felvétel, ami az előzőnek a második fele lesz. Magyarul egyébként rohadtul be is vagyok fáradva, úgyhogy remélem azért tudok értelmes gondolatokat mondani, mert eléggé hajtottam az utóbbi időben, rengeteg utazás volt, meg ilyesmi, és amit már rohadtul unok. De viszont volt egy nagyon jó motoros kalandom, de ezt nem fogom itt elmesélni a rádióban, hanem ez majd egy audioblog téma, mert egy teljesen privát ügy. Na, viszont volt egy olvasói kérdésünk, az Eddie Ebu. Felolvasod? Rendben van. Sziasztok! Nem tudjátok, mi van Eddie Ebu-val? Elég jó fej, vicces testépítő. Rég hallottam, hallottunk róla. Ha belefér, megemlíthetnétek a rádióban. Köszi. Na most az a helyzet, ennyi. Az a helyzet, semmi nem tudok Eddie Ebu-ról. Úgyhogy ez a válasz a kérdésre, nem tudom mi van vele, legutóbb a Fibon találkoztam vele tavaly vagy tavaly előtt, lehet, hogy kéne neki írni egy e-mailt, de tényleg nem hallottam róla fogalmam, és tényleg az egyik legjobb. Amennyire én látom a dolgokat, ő visszavonult és nem fog versenyezni. Az egyértelmű, az nem is kérdéses, hát ő csinált egy ilyen nagyjából bodybuilder gym jellegű edzőtermet, tehát egy igazi ilyen műhely jellegű termet, ami nem nagy, ugye neki szinte nagy példaképe Dorian, akinek van a Temple Gym nevű edzőterme, az szinte egy ilyen bodybuilder gym méretű kicsi terem. Az mondjuk hardcore-abb, mint itt van, itt, mert ez nincs lerohadva, a bodybuilder gym nincs lerohadva. Azért az le van. Ez csak olyan, hogy itt vasak vannak, amik nem szépek, meg nem dizájnosak, meg hámlik kicsit az egykezes súlyzó, de annyira ez azért nem. A Temple Gym az durva, olyat nem lehetne csinálni Budapesten. Szerintem Eddie-nek meg hát valami ilyesmi lett a terme, mint ez, talán ennél egy kicsit így hipermodernebb, el tudom képzelni, de alapvetően az is egy ilyen kicsi terem, ami nem erre a minden áron mindenki jöjjön ide edzeni, üzleti modellre épül, hanem arra, hogy normális társaság legyen, meg komolyabb szakmai munka, szerintem ez áll a dolog mögött. Ennyit tudunk Eddie Ebu-ról. Viszont válaszunk, pozitív vagy wellness? Legyen a wellness, aztán utána legyünk pozitívak. Igen, igen, igen. A wellness az... Előbb valami... tudjuk le a taknyot. A wellness az valami elképesztő. Képzeljétek el, hogy van egy wellness kategória, legalábbis volt a Brazil Arnoldon, egy wellness kategória, ami... Hát de egyébként már nem először, ez Brazíliában egy divatos kategória. Igen, csak mi ezt nem tudtuk. És ugye most józan, igen. Amikor ezt valakinek elmeséltem, hogy wellness kategória, akkor megkérdezte, hogy mit csináltak a színpadon, szaunáztak, hogy mi? Szoláriumoztak, vagy mi lehetett, masszázs volt a színpadon? És hát nem. Hanem ez egy szépségverseny, ez egy ilyen... De szépségversenynek már ott van a bikini, hogy magyarázzuk el, hogy mi a különbség. Igen, igen, igen. Tehát a bikini az ugye ilyen vékony csajoknak a szépségversenye, akiknek viszonylag alacsony a testzsír százaléka. Ez pedig normál testzsír százalékú nőknek a versenye. Tehát ezek ilyen húsosabbak. Teljesen megfelelő csajok ezek hétköznapi célokra, ha érzitek, miről beszélek. Barátnőnek meg megfogni. Tehát dolgoztok-e a pénztárban? Nem erre gondoltam, hanem ja. Ilyen, ugye minden ilyen kategóriának alantas szándékai vannak, tehát ez teljesen feleséges. Főleg ennél egyébként tényleg nem kell magyarázni, tehát hogy valaki ránéz a képekre, akkor ezt látja. Ezek ilyen nagy, segges, csöcsös, nem rossz csajok, akiknek az égvilágon semmi közük nincsen semmilyen színpadhoz, illetve ezt akartam mondani pontosan, hogy égvilágon semmilyen keresnivalójuk nincsen semmilyen színpadon. Teljesen jó hétköznapokban megnézed a strandon, a színpadi fényre már jönnek a kis narancsbőrök, és elképesztő módon nem tudod elképzelni, hogy ebben hogy lehet versenyt csinálni, és milyen szempontok szerint itt már tényleg, ez már tényleg az alja teljesen. El nem tudjuk képzelni, hogy itt kit választanak ki. Tehát itt tényleg nincsen semmilyen szakmai dolog, hiszen teljes mértékben fedettek a versenyzők, semmilyen izomzatot nem lehet rajtuk látni egyáltalán. Egyébként láttam olyan felvételeket a wellness kategóriából, ami egészen röhelyes, de az volt a benyomásom, hogy ott bizony kőkeményen szintoloznak. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ki vannak tömve a seggek, meg a csöcsök, meg be van töltve a hasizom, tudod, hogy legyen, szintolva. Meg ilyesmi. Szerintem mert igen. A plasztikai műtétet, hogy tudod, hát ugye ezekben a sportokban, minden ilyen sportkarrier női kategóriában úgy kezdődik, hogy csöcsöt csináltatunk. Tehát ugye sport. Oké, de érted, amikor hasizmat csináltatnak. Hát igen, érted. Az már meredek. Az már nagyon durva. Az már meredek, erről az jutott eszembe, a térdvédő Zoli haverom küldött egy e-mailt, amit nem néztem meg igazából, de elmesélt, hogy mi az. Ez arról szól, hogy van a Barbie és Ken, és van egy fogyatékos, aki Kenre akar hasonlítani, és így szétműtette a fejét, meg mindenét, és most éppen mit ilyen váll, meg hasizom implantátumokat ültet magába, hogy olyan legyen, mint a Ken műanyag figura. A babba, aki de ez csak egy mezei beteg ember, aki igen. Magának akar tetszeni, de amikor valaki ezzel színpadra akar állni, az milyen? Szerintem hát az kemény. Az kemény. Szóval ez valami ilyen elképesztő dolog. Hát most érted, megint azt mondom, hogy ebben legyél pozitív, de mindjárt beszélünk a pozitív gondolkodásról, és akkor abban talán tudok egy kis felvilágosítást nyújtani abban az irányban, hogy mi az a pozitív gondolkodás. Ugyanis kaptunk egy olvasói levelet, ami nem tudom, megvan-e neked kéznél, már csak nagy vonalakban emlékszem rá, mert régen olvastam, de mi arról szólt, hogy kvázi levettünk baszol, hogy azt ígértük, hogy pozitívak leszünk, és mégsem vagyunk pozitívak, mert mindig megy a fikázás. Csak az a baj, hogy pozitív gondolkodás az egy olyan dolog, amin el kéne gondolkozni, mit jelent ez a kifejezés. Tehát, a pozitív gondolkodás azt szerintem nem az, ami a hétköznapokban megy, hogyha valaki csinál valamit, vagy kirak a Facebookra egy képet, akkor szopni kell a faszát, mert ez egyébként működik mindenkinél. Sőt. De nem ez a lényeg, ez egy hozzáállás. Sőt, nem is az a pozitív gondolkodás, nem hogy ez. Nem veszünk érte semmit a világban. Tehát az, hogy a világ egy rakás szar lett körülöttünk, és ezt mi nem veszük érte, homokba dugjuk a fejünket, és mosolygunk, mint a hülye, nem ez a pozitív gondolkodás. Tehát azért egy ilyen téveszmét el kéne erősen oszlatni. A pozitív gondolkodás elmélete egyébként a keleti filozófiában olyan, azt nem tudom, hogy tudtátok-e. Állítólag Buddha sétált a tanítványaival, magyarul padavanyaival, és láttak egy kutyát, ami meg egy döglött kutyát, magyarul egy kutyát, ami meg volt halva, és már oszlott a tetem, és nézték, és mindenki el volt hűve, hogy úristen, ez milyen szörnyű, hogy ez milyen szörnyű, hogy hát rágják itt a különböző bogarak a húsát, és már ugye le van csontig, már kilátszik, és rohad, és a bűz elviselhetetlen, és mindenki nézte, hogy milyen szörnyű, és azt mondta erre Buddha, hogy de nézzétek meg, milyen szép fehér a foga. Ez a pozitív gondolkodás. Ez egy csodálatos történet. Tehát, hogy felfogod, megérted, hogy mekkora szar. Ha valami szar, akkor ezt te megérted, hogy a szar. Felfogod. Nem vagy debil, hogy a szarra azt hiszed, hogy jó, és mosolyogsz. Hanem felfogod a szarra, hogy szar, rossz dolgokról megérted, hogy rossz, és megpróbálsz keresni benne valami pozitívat, vagy mást keresni, ami pozitív. Ez a pozitív gondolkodás. És itt, hogy ne csak én beszéljek erről, most lenne egy bejátszás, amit úgy találtam, és most ezt így szeretném, ha meghallgatnátok. Ma az a divat, és ezt a médiakultúra átvette, és ez szerintem egy ilyen részben keletről divatosan beszűrődő pozitív gondolkodás, részben egyfajta ilyen amerikanizált lendületkultúra, hogy lássuk meg a jót. Ez nagyon helyes, de az alkotó embernek talán miközben meglátja a jót, akár abban is, amit csinál, talán inkább az a feladata, a tehetségét, én úgy gondolom, a pozícióját, a kitüntetett helyzetét, mint alkotó azért kapja, hogy ő egyel többet gondolkodjon azon, hogy mit ne. És inkább kevesebbet azon, hogy mit igen. Persze egy kicsit kiragadtam a kontextusból ezt a szövegrészletet, hiszen itt nem kifejezetten a pozitív gondolkodásról beszélt hosszasabban Hajós András, hanem elmagyarázta, hogy miért nem csinál szart, és ez is érdekes dolog egyébként, és nagyon vonatkozik például ránk is. Mi is így gondolkodunk erről a dologról. De a pozitív gondolkodás rész ebben szerintem nagyon képletesen ábrázolja azt, hogy miről is van szó tulajdonképpen, hogy azért a pozitív gondolkodás az nem egy agyhalált jelent, hanem azt jelenti, hogy azért a világ dolgaival reálisan tisztában vagyunk, de próbáljuk ezeket ignorálni, félresöpölni, vagy elvenni rajtuk, de ugye nekünk feladatunk az az, hogy a hallgatóinkat el tudjuk igazítani abba az irányba, hogy mi a pozitív és mi a nem pozitív. Tehát nem öncélú fikázásként beszélünk arról, hogy wellness kategória van, mondjuk, hanem azért beszélünk erről, hogy wellness kategória van, hogy ezt tudják az olvasóink, aki esetleg nem tudja valamiért magától, hogy ez az a vonal, amin igazán nevetni érdemes, mert ez tényleg kritikán aluli, tehát valami filozófiát tudunk adni, hogy milyen sportban mit látunk, és azt is el tudjuk mondani, hogy amit látunk a másik irányból, vagy a negatív oldalról, az miért negatív, és azt miért nem tartjuk sportnak, és az miért egy öncélú majomkodás, miközben mi miért tartjuk sportnak, vagy tartanánk sportnak a testépítést, ha az lenne, ha mi tartjuk, de hát sajnos egyre jobban nem az, mert ugye ilyen törekvések vannak. Szóval most jó kicsit belebanyolodtam itt a történetbe, de az a lényeg, hogy pozitív gondolkodás az nem egy homályökör hozzáves jelent, hogy csak arról beszélünk, hogy kék az ég, meg szépek a világok, mint valami autista, aki nem vesz észre, hogy mi fogy körülött a világban, hanem pontosan egy ilyen arányt próbálunk tartani. Nem akarunk átmenni teljes fikázásba, de ezt nem állítottam soha, hogy soha nem fogunk beszélni olyan dolgokról, amin mondjuk röhögni kell, mert hülyék lennék, ha nem beszélnénk róla. Hiszen lényeges, hogy valami origót adjunk ahhoz képest, hogy mihez képest mit kell látni a mi véleményünk szerint. Na, zenéljünk egyet. Akkor Mark küldött nekünk egy zenét, szerintem ő már nem először írt, hogyha jól emlékszem. Most a Cinderellát küldte, és tőlük a Somebody Save Me-t, ami nekem nagyon tetszik, úgyhogy úgy gondoltam, hogy betehetnénk. Igen. Igen. Egy nagyon, hát szintén egy nagyon klasszikus 80-as évekbeli rockzene. Nem ismerem nagyon őket egyébként, megvan a fülemben a hangzás, de sokat nem tudok róla mondani, de mindegy, hallgassuk meg, aztán ha érdekes lesz, akkor majd utána nézünk. van itt nekünk egy témánk, amit találtunk, amiről már beszéltünk egymás között többször is, az pedig konkrétan az, hogy az autógyártás kezd utálisan elkurvulni. Hát nem csak általában a hétköznapi autógyártás, hát minden, de az autógyártás is. És olyan dolgok vannak, amiket el se tudtam volna képzelni soha, sőt nem is hallottam róluk eddig, amíg be nem mondtad, meg amíg nem találkoztam velük mondjuk konkrétan a Forma 1-ben. Tök érdekes dolog, de olvasom a Totalcart, ugye olvasom néha azt is, bár megmondom őszintén, hogy pont ma gondolkoztam el, hogy szerintem én csinálok egy saját motoros magazint, mert nem nagyon tetszik a Total Car-nak, Total Bike-nak a filozófiája, nem tetszenek, hogy biciklisekről írkálnak cikkeket, nem tetszik, hogy teljesen tehát szeméttartalmak vannak, ma van egy zseniális, ami egyébként az Origonban megjelent, egy ilyen zseniális poszt, ami egy gyakorlatilag egy YouTube videó van belinkelve, ahol a motorosok körbevesznek egy autóst, kiszállítják, lögdösik, megtámadják, és akkor ugye milyen munkok a motorosok, de valójában az egész meg van játszva, és ez egy lánykérés lesz belőle, de érted, most ez ki a faszt érdekel, ez jutott eszembe, ez a kifejezés jutott eszembe, hogy ez ki a faszt érdekel egy autós magazinban, vagy egy motoros magazinban. Bármilyen recskázást, bármilyen motorra, ami technikai dolog. Darázs Ádámról remélem láttátok a flash-t, akkor megmutattuk a kis 350-es járváját, megmutattuk, hogy kell berúgni, hogy föl kell dönteni, befolyjon a benzin, a két kipufogó, a hangja, ilyenek. Ez egy motoros téma. De az, hogy most a csávó eljátszott egy ilyen motoros izé, ez nem motoros téma. Szerintem az, hogy a kedvencem a Total Car-ban ez egy régi szenny tartalom, amikor a Cerebro nevű női együttes egy életre megjegyeztem, az autóban énekli a Mama Luba című számot, és ez egy címlapos történet volt a Total Car-nál, azért, mert egy autóban forgattak le egy videoklipet, és szó sem volt semmilyen autóról. Ez nálam nem elfogadható tartalom. Pedig ez már nem most volt, hanem ez nem most volt, csak ugye ezeket a szeméttartalmakat én nem csípem, és ilyeneket nem akarok csinálni. Például most, amit majd el fogok nektek mesélni audio blogban, hogy kimentem úgy az erős ember versenyre, hogy motorral, elmentünk a Geri barátnőjének közbe szerezni egy motort a szülinapjára, ez egy motoros sztori, ez belefér nálam az, hogy ilyen leánykérés volt motorral, és semmi nem szól a dolog a motorokról, az nem fér bele. Mert amit én erről meg fogok írni, az a motorokról szól, mert van benne motoros vonatkozás, rendesen technikai dolog is, meg vezetés technikai dolog is, meg közlekedés kulturális dolog is, de ez, hogy tehát ez nálam kritikán aluli, és miközben ilyen szartartalmak vannak, a cikkeim nem tudnak megjelenni olyan mennyiségben, ahogy én akarom, mert a Total Car-nak egyszerűen nincsen pénze, hogy kifizesse. És ingyen munka meg nincs náluk. És mondtam, hogy én leszarom a pénzt, nem ezért csinálom. Jelenjenek meg a cikkek, tudok szerezni egy csomó tesztmotor, klasszikus motorokat. És amikor egy ilyet valakitől elkérek, és megfotózom, és dolgozok vele, és megírom, akkor az valaki azért adja oda, mert ő szeretné látni, megjelenni ezt a cikket. És az, hogy itt ilyen egy év múlva nem jelenik meg még, mert éppen más van, és nem tudják átvenni a cikkémet, mert nincs rá pénz, az nekem nem állapot, ergo kell csinálnom egy saját motoros oldalt. És kész, és lesz valószínűleg egy motoros műsor is, de ilyen nagyon egyszerű, pont a lényeget. De nagyon eltértünk a tártól, igazából, mert a Forma 1-ről akartunk beszélni. Illetve, nem csak a Forma 1-ről, hanem az autógyártásról. Hát, konkrétan ma az i8-as BMW-ről volt szó, ami egy ilyen speciális jövő autója, hibrid. 1,5 literes, 3 hengeres benzinmotor van benne, kiegészítve két elektromotorral, ezzel együtt valami 370 lóerő, ez egy ilyen sportautó igazából, és mondjuk a benzinmotor is nagyon fel van, ilyen dupla, turbos, nem tudom milyen motorral nagyon fel van húzva 270 lóerőre körülbelül, tök mindegy, az a lényeg, hogy leírta a Winkler, hogy milyen állathangja van a kis háromhengeresnek, és tök véletlenül hazafelé menet találkozott valami fejlesztőnél nekikkel, és elárulták neki, hogy az bizony fiam a hangszóróba jön. De ne legyék kiakadva, mert a hangszoróból a motor saját hangja jön. Igazából van a motortérben egy mikrofon, gyakorlatilag ott bejön a hang, felerősítik, és kinyomják az autóban a hangszóróba, hogy te hallj motorhangot. Most azért ezt add össze. Hát ez elég durva. Ez igen, nagyon hát durva. Amikor ezt hallottam tőled először, én beszartam konkrétan, hogy ilyen van. Ez olyan félelmetes. Az is félelmetes egyébként még, hogy kapható gyakorlatilag olyan modulátor, amit bedugsz az USB-be, azt hiszem, és csinál neked hangot, és a mész az Opel Astrával, és V8 hang van, ez valami gagyi, amit lehet kapni. De ezt nagyba csinálják a gyártók is, ezzel hűítik az embereket, hogy bizony a hifi rendszeren keresztül manipulálnak neked egy hanggenerátort, csinál neked a nyilván a meglévő valós forgatszám függényében, tehát ez egy hangmodulátor, csinál neked egy olyan hangot, ami jobb, mint ami a motornak a valóságos hangja. És hát a Forma 1-ben most például olyan törekvések vannak, hogy ugye a motorok hát meglettek, hogy is fejezzem ki magam, buzisítva, mert ugye V6-os, vinyogó... Én nem mennék ilyen messzire. Mindenki, ugye, rajtad kívül mindenki utálja. Komolyan mondom, igen, direkt utálom. Szerintem néztem. Nem. Megkérdeztem, mindenki utálja. Kire gondolsz? Hát mondom, sok emberrel beszélgetek, és nagyon sokan utálják az új Forma 1-es hangot. Tök mindegy, a dolog lényege, hogy kitalálták, hogy töltsér alakú hipofogot fognak csinálni, mert annak nagy hangja lesz, és most ezt tetszik a parasztoknak. Igen, de egyébként ez nem jött be, viszont aztán volt folytatása a történetnek, hogy még azért csak próbálkoznak, és a kedvencem, amikor az a sor le volt írva, hogy az autóhoz, a Forma 1-es autóhoz kihívták a hangmérnököt. Igen. Ez valami félelmetes, tehát én ezt fel sem tudom fogni, hogy lehet az, hogy a Forma 1-ben, tehát a Forma 1-ben még csak nem is az, hogy az utcai autóra, hogy a hülyék recskázzanak rá, hanem a Forma 1-ben, hogy a tévénézők recskázzanak rá, pláne úgy, hogy egyébként a tévén keresztül azt csinálnak a hanggal, amit akarnak. Hát gyakorlatilag kihívják a hangmérnököt. Tehát csúcs technológia, érted? Kitalálnak egy új motort, hogy mostantól ez lesz a koncepció, és utána, amikor sírnak a rajongók egy páron, akkor nem azt mondják, hogy ez a csúcs technológia, ez lesz, mostantól el kell fogadni, hanem hívják a hangmérnököt. Az a helyzet, hogy ugye erről szoktam néha mesélni, hogy minden élsportban, vagy mindenben, ami egy feladat specifikált dolog, abban minden arról szól, hogy azt a feladatot maximálisan végre tudjuk hajtani, és annak irányába teszünk kompromisszumokat. Ez azt jelenti, hogy a testépítő, ő a kinézete érdekében már extrém módon a kinézetével foglalkozik, és bizonyos dolgokban kompromisszumot tesz, ezért nem lesz olyan erős, mint egy erőemelő. Hát vagy ezért nem fog tudni olyan gyorsan futni, mint egy futó, vagy ezért nem lesz olyan... Oké, de úgy nem is az a cél, csak arról beszélek, hogy az erőemelés, meg a testépítés látszólag hasonlít, mind a kettő súlyos edzés. Az erőemelőnek pont fordítva, ő érdeke az, hogy három fogás nem erős legyen, és ő nem fog jól kinézni. Mert súlyos edzéssel ő abban az irányba csinál edzésmódszert. A rövid távfutó, akinek 100 métert kell futnia, ő nem fog úgy futni, mint a maratonfutó hosszú távon, nem tud, hiszen a rövid távra készül. A maratonfutó szintén a hosszú távra készül, ő nem fog jól futni 100 méteren, hiába tud lefutni 42 kilométert. Tehát így próbálom így, ezzel így megmagyarázni körülbelül, hogy mi a pálya ezzel a dologgal, és a Forma 1-ben ugyanez van. Tehát a Forma 1-ben, hogyha megpróbálnak adott körülmények között a leggyorsabb autókat megcsinálni, akkor annak lehet, hogy mondjuk áldozatul fog esni a látvány, nem lesz olyan szép az autó. Lehet, hogy nem lesz olyan jó a hangja. Mert eddig a mostani előírásoknál, amik eddig voltak, annál lehetett jó hangja az autónak, mert ott az volt a cél, hogy olyan motort engedtek, aminek jó hangja volt, és azzal hozták ki a legjobbat. De most csak ilyen motort engednek, aminek nem jó hangja, és most ezzel hozzák ki a legjobbat. Az adott szabályrendszer szerint. Tehát ergo a kompromisszum miatt nem lesz jó hangja. Igen. Ezt el kell fogadni így, ahogy te mondod. De, mivel a nézőknek ez nem tetszik, mert a nézők nem csak ezt akarták a Forma 1-ben, mert ugye itt arról beszélünk azért, hogy a szabályok azok elkezdték kiherélni a sportot, és az a nézőknek fáj. Ezért hát most ez már nem most kezdődött. Persze, hát ez egy folyamatos dolog, de most úgy néz ki, hogy ez most egy mérföldkő. Bár nem értek a Forma 1-hez, csak én ezt most úgy érzem ezekből a reakcióból, ezért most megpróbálják becsapni a nézőiket azzal, hogy csinálnak nekik kamu motor hangot, és akkor örüljél paraszt. Hát igen, körülbelül erről van szó, de hát ez nevetséges. Az a baj, hogy ez hazugság. Tehát ha egy iparág és egy sport már élből a hazugságról szól, hogy becsapjuk a nézőinket, akkor miről beszélünk? A másik hát nagyon érdekes dolog, hogy titán lemez szerelnek az autó aljára. Azért, hogy leérjen, és akkor szikrázzon, és a paraszt látja, hogy szikrázik, de jól néz ki. Igen, és ugye ebben az a lényeg, hogy csak ennyi, ez a célja, ez az egyetlen célja, hogy szikrázzon. Mert hogyha azt mondanák, hogy az biztonságosabb, vagy könnyebb, vagy akármi, akkor az rendben van, akkor az jobb, az kell, a csúcs technológia, ugye. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a titán az szikrázik, a fa meg nem. Igen, igen. És ezen kívül van most egy új sztori is. Kitalálták, hogy 18-szolos kerekeket akarnak tesztelni Forma 1-es autókon. Ugye eddig a Forma 1-ben 13-szolos kerekek voltak. Igen, kicsik és jó balonosok. Igen. De most 18-asokat akarnak tesztelni. És ugye felmerül a kérdés, hogy miért, hiszen lehet az, hogy az jobb, csak az elmúlt 20 évben nem jött rá senki. És nem erről van szó, hanem azért, mert hogy az nagy, és az jobban néz ki, és az biztosan tetszene a nézőknek, meg amúgy is jó, összes... mert hogy most a nigger malomkerékfelni is cigányautók, azon jól néz ki a nagyfelni, akkor legyen a Form 1-en is nagyfelni, anyám borogas. Igen, igen, ne, és ráadásul. A játék autószín, ez a vékony peremű butagumi legyen, mert azért nem néz ki most jól, és akkor lesz ilyen forgó közepű nigger felni is, vagy hogy lesz? Hát nem tudom, lehet, hogy oda fogunk kiukadni, de jött egy okos ember, aki kitalálta, hogy minden más komoly autósport szériában 18-szoros kerekek vannak, akkor legyen nálunk rögtön 19-es, ne szarozzunk. Nem azért, mert jobb, nem azért, mert bármilyen szempontból az jobban működik, csak azért, mert az jobban néz ki, és az biztos tetszik majd a hülyéknek. Ez miért van? Hát ilyen dolgok vannak a Forma 1-ben, kezdem elveszíteni az érdeklődésemet iránta. Hogy... Na hát ez az, amit szoktam mondani, hogy megbuzul a világ, teljesen megbuzul a világ, igen. Csak a külsőség számít. De most mi nem néz ki jól egy Forma 1-es, tehát egy Forma 1-es autó az most arányos ezzel a 13-szolos kerékkel, ami ugye az autóiparban egyébként egyre nagyobbak a kerekek, azt hozzáteszem. Egyre nagyobbak nem a kerekek. Régen a 15-szolos felni, az egy nagy átmérőjű keréknek számított, ma már azzal jön neki alapban az autók, meg 15, meg 16-os kerékkel. Nekem még az XC40-es Jaguaromnak 16-os kereke volt, én azt hiszem 225/60-as gumival, az ott a gyári, az elég ballonos egyébként, tehát az nem ilyen menő vékony, és az egy ilyen nagy keréknek számított, most már 16-os, 15-ös, 16-os felnivel jönnek ki az Opel Astrák. És ilyen egyre nagyobbak a kerekek, ami egy baromság, mert ez egy ilyen buta optika, minden úgy néz ki, mint egy hülye játékautó. Meg kell, hogy mondjam, például a 458 Itália, ugye, az új, az egyik új Ferrari típus, viszonylag új. Nem tudom, nem követem a Ferrari. 458 Itália írt be, rohadt jól néz ki a képen, élőbe, mint egy ilyen idióta játékautó olyan. Túl nagy a kerék. És technikailag nincsen értelmes magyarázat, hogy hova növelik a felnit, ugyanis maga a felni anyagában egyre nagyobb lesz. Érted? Nem mindegy, hogy 13-szolos felni, vagy 19-szolos, mert az azt jelenti, hogy sokkal több anyag kell bele. Nagyobb lesz a kerék fizikailag, nehezebb lesz fizikailag, ami azt jelenti, hogy az autó rugózatlan tömegei, a négy rugózatlan kereke nehezebb lesz. És ez nagyon sokat számít a menetdinamikában, az autó tehetetlenségében, futómű technológiai szempontból szarabb lesz az autó nagyobb keréktől. Ha van egy normális autód, és fölraksz rá 17-szolos kerekeket, azt fogod észrevenni, hogy szarabb lesz, rázni fog, vezetni fogja majd a útborda, sokkal szarabb lesz vezetni. Nagyon sokan beáldozzák a normális vezetési tulajdonságokat, vagy a vezethetőségi tulajdonságokat, nagyon sokan beáldozzák azért, hogy jól nézzen ki az autó. És hát én bízom benne, hogy egy Ferrari-t azért így is lehet vezetni nagyon jól. Jó, mert az úgy van megtervezve, tehát nem arra van, hogy most sufni tudunk be a paraszt fölrakta rá. De például a régebbi BMW-ket, amit ugye mániákusan szélesítettek a parasztok, míg ráraktak a nagykereket, azt futóművileg nagyon jól el lehetett rontani azzal, hogy ráraktotta a paraszt egy nagy kereket, és elég hamar tönkre mentek ezért a futóműjelenek kiválóan. Meg lehetett azt oldani, hogy mondjuk a gömbfejek meg az ilyen apróságok szétmenjenek idő előtt, mert szétlázták a kerekek. Hát ez csodálatosan hangzik. Igen. És ugye mindez olyan, aminek igazából nincsen célja. Nem, semmi. Ilyen a motorhang is, hát ilyen a nagy kerék. Csak az idióta. A Barbie fiút építünk az autómon. Azt tényleg, hogy... Tehát egyszerűen nem értem, hogy ennyire hogy lehetnek hülyék. Hogyha ugye a látvány jellegét veszti el, amit az emberek szerettek benne, azt a jellegét veszti el, akkor azt kéne visszaadni, amit elvettek belőle, nem pedig egy hazugságot, egy kamu hülyeséget adni nekik. Erre tudod, hogyha nagy a kereked, akkor nagy a farkad is, vagy valami ilyesmi gondolat járhat a fejükben, és akkor most nagy kerekű autót gyártanak. Igen. Chicago Pro-ról még nem beszéltünk egyáltalán, úgyhogy ideje, hogy beszéljünk, ez lesz már az utolsó témánk, és szerintem itt, ezen a ponton fogják nagyon sokan a rádiót kinyomni. kíváncsi vagyok erre, kellene valami statisztikát csinálnunk, hogy hány olvasónkat érdekli a profi versenyzés, és hány olvasónkat érdekli az egyéb témák, amik ilyen kicsit ilyen bulvárosban hajlanak nyilván. Lehet, hogy meglepődnénk, de én úgy gondolom, hogy nem sok ember... Én nem lepődnék meg, én pontosan tudom, hogy mire számítok, és nem arra számítok, hogy a testépítés a népszerűbb. Igen. De mindegy, azért küzdjünk meg velem, aztán meglátjuk, hát tudunk valami érdekeset mondani. Hát nézzük meg, ugye most már vége a versenynek, eredetileg egy preview-t akartam csinálni, csak nem sikerült, de ez annyira nem nagy tragédia, mert annyira nem is volt érdekes az egész hétvége. Ugye Roli visszatért, és Roli még mindig szarul pózol. Ez mit szólsz? Hogy lehet az, hogy egy top profi testépítő, aki tavaly éppen 7. volt a Mr. Olympia, most meg versenyt nyert, meg korábban is nyert már egy pár versenyt, az egyszerűen bénán pózol. Hát úgy lehet, hogy azt akartam mondani, hogy csak lelőtted, úgy lehet, hogy egy béna fasz, ennyi, és nem figyelni. És azt hiszi, hogy ez elég. Lehet a mama nem mondta neki, hogy hát Roli, fiam, erre is oda kéne figyelni. Elvileg már nem a mamával dolgozik. Tényleg? Azt hiszem, hogy most már nem foglalkozik vele, hogy miért, azt nem tudom. Mamát láttam Prágában. Igen, és mit csinált? Hát éppen be a hotelbe, és gondoltam, hogy beszélek vele egy-két szót, csak aztán egyszer csak eltűnt, mert mi le voltunk nyűgözve a Chrysler 300C-től, amit éppen meséltem, tudod, múltkori adásban, vagy valamelyik adásban. Há, igen, igen, igen. Közben jött egy nagyon érdekes kérdés hozzám, ez nem a Baby Rádió e-mail címmel, mert ezt ugye te kezeled, hanem az edző válaszol, hogy mi a véleményem a manna-szappan.hu termékeiről. Úristen. Miről van szó egyáltalán, te tudod? Nem tudom. Hát annyit írtam, hogy mondhatnám, hogy ezzel mosom a seggemet, de valójában nem is önök. Hihetetlen. Hát ez valami bőrkimérő ügy. Biztos. Az nem árt egyébként. Nem, az nem árt. Mi ez? Manna szappan? Azt mondtam. Szóval, Manna szappan. Lehet, hogy a Shopbiderrel van valami kapcsolat, de nem akarok hülyeséget mondani. Mert mintha erről hallottam volna már egyszer az olostól. De én nem mélyedtem bele ebbe a dologba. Szóval a testépítésben a tisztálkodás az egy kritikus dolog, mert nagyon sok büdös ember van, nem csak a testépítés köreiben, hanem máshol is. Ugye felkészülne a BKV buszra. Amikor nyár van, hogy az ember fokozottan izzad, a testépítő az az edzőteremben is, meg bármilyen sportoló fokozottan izzad. Ha diétázol, az anyagcserét pörög, azért is fokozottan izzad, ha L-karnitin használsz, az megint a szagolom módosít egy kicsit, ezért célszerű többször zuhanyozni egy nap. És hát ugye az a probléma, hogy a különböző ilyen szappan termékek, vegyi anyagok, ezek kiszállítják a bőrödet, és hát erre kellene valami megoldást találni, és lehet, hogy mondjuk van olyan cég, és lehet, hogy ez éppen olyan, ami valami kímélő dolgokkal foglalkozik, de tényleg fogalmam nincs, és én most nem fogom megnézni a weblapját, mert... Hát meg hiába is nézni, ki kéne próbálni igazából. Hát igen, meg szóval nem vagyok ingyen reklámcég sem, nem foglalkozom olyan dolgokkal, amit nem ismerek, most miért véleményezek bármit. Hát meg weboldal alapján nem is nagyon lehet. Ez hülyeség lenne, az a lényeg. Na most az a probléma, hogy ugye nagyon sokan próbálják dezodorral meg ilyen dolgokkal elfedni a szagot, és egyszerűen ez tönkreteszi a bőrödet, ettől lesz mindenféle allergia, mindenféle ekcéma, meg ilyenek, az emberek agyon fújkodják a testüket vegyi anyagokkal, és akkor csodálkoznak, hogy problémájuk lesz. Hát én is használok dezodort, egyébként nem szoktam, most vettem nem régen, mert annyira rohadt meleg van, hogy annyira be tudok izzadni motoros bőrruhába, hogy valami brutális. Úgyhogy egy ilyen, mit tudom én, naponta 2-3-4-szer zuhanyozom, és használok ilyen dezodort, de érzem a bőrömön, hogy hallod, mintha marná, tehát egyszerűen vicc kategória. Szerintem mondjuk megvettem a világ legkülönösebb. Tudod, de te is érezted már ezt? Hogy így befűlt, meg, és egy ilyen rossz érzés. Nem, most ezt így elmesélem, hogy nekem marha érzékeny a bőröm, így vannak ilyen pontok, ahol még különösen érzékeny. Ilyen ekcéma van így gyakorlatilag egész évben, szinte függetlenül attól, mi van. Néha kicsit eltűnik, néha kicsit jobban ott van, de nem az a lényeg. Én határozottan ilyen bőrkimérő mindenféle lószart használok. De ugye nyilván nincs ingyen reklám, de nekem szükségem van erre, és hogyha befújok egy olyan dezodort, vagy de, hát ilyen akármit, hát nem csak dezodort. Én is most fogtam, a boltba levettem egyébként, ez egy Adidas márkájú valami, levettem a boltról, boltban a polcról, megmondom őszintén, annyira szarom az egészet le, hogy én nem szagolgatom ezeket, hogy milyen. Azért is mondom, hogy megvettem a világ legbüdösebb dezodorját szerintem, mert nem foglalkoztam vele. Abszolút, hát de hogy milyen illata van, kész, megvettem valamit, aztán ennyi. Igen, na ugye amit akartam mondani, hogy befújok valamit, amiben főleg, hogyha alkohol van benne, de amúgy gyakorlatilag bármi, akkor az bizony nekem nagyon fáj. Lehet, hát is szabályosan fáj. Aha. Most küldök neked egy kitűnő videót mindjárt. Ezt nem fogod érteni szerintem. Lehet. Mutasd. ezt nem fogod érteni egyáltalán. Lehet. Hát nem, ezt én sem értem. Tehát ez Photoshop. Ez hát, aki találok valamit. Nem Photoshop ez. Kitemte valami szarral. Úristen. Ja, hogy itt táncikál, még akár le is hánynám. Nem bírtam 6 másodpercnél tovább. Szóval ez mi volt szerinted? Ez valami beteg állat. Kitömte a lábát, hogy szexi legyen. Aztán utána neki lehet táncikálni. Hát valami szarot van, és szerintem az nem csak Photoshop. Ha megnézed, ez minden szögből meg van csinálva. Nem hiszem, hogy egy ilyen fos videóra... Micsoda? Kitömte a lábát, hogy nem tömik ki a lábát valaki. Hát a tököm tudja, hogy milyen implantát hoz, hogy mi az Isten faszát raknak oda, de valami van. Hát ez valami szintol, vagy be van ültetve valami? Ezek közül valami. Úristen. Hát te is láttad azokat a millió fotót, ami az interneten kering, hogy ilyen hasonló bőrszínű emberek. Igen. Általában kisfiúk, vannak ilyen kitömött karokkal, ami úgy néz ki, mint egy nagy rakás szar, de legalább nagy. Igen. Ez ugye valami hasonló nemzetiségűnek nézett ki így elsőbbikre. Úgy képzelem, hogy ez ott arra felé divat az utcán, vagy ilyesmi. Hát az biztos, most azt a Geri mondta a fórumban, hogy amióta minden csapból az edzés folyik, mert ugye sikerült a sportot nekünk is, mi magunk is részt vettünk ebben nagyon népszerűvé tenni, és ennek következménye az lett, hogy ezt átvette a mainstream média, meg ugye minden gyökér most már ilyen ma már sikertelen popsztárok meg elindulnak ki testépítő versenyen, és ott bohóckodnak, meg ilyen pornós ribancok elindulnak versenyeken, és ott bohóckodnak, tehát ez egy kicsit mainstream dolog lett, de persze a szar lett benne mainstream, meg ugye van egy ilyen Troger celebünk is, a szar lett benne mainstream, és ez azt jelenti, hogy ennyi agyhalott elmebeteg állat ebből a sportban még sosem volt, mint most. Mert ugye ez a dolog terjed, a lényeget senki nem látja, a lényegről a média nem beszél, itt nem beszélnek munkáról, nem beszélnek sportról, itt csak az önimádatról beszélnek, hogy szépnek kell lenni, meg kigyúrnak kell lenni, meg ez a szint, és ugye ebből következik, hogy jönnek a hülyék tucatjával, és ettől vannak az ilyen vadhajtásos dolgok. Ez, amit most látunk, ez a gyökér, itt egy ilyen live leak videón, ez most, én nem tudom, hogy ez egy implantátummal beütetett láb volt, vagy egy szintollal megtöltött láb volt, és ugye egy ilyen, ez nő volt, vagy férfi? Szerinted? Most, ahogy megkérdezted, így nem vagyok benne biztos egyébként. Hát egy ilyen rábizonytalanítom. Transzfeszita cigány kurvának nézett ki nagy lábakkal, aki ott a picsáját rázta. Nőnek költözött. Igen, biztos. Nem látom át ezeket a dolgokat. Na mindegy, ezeket a dolgokat. Na, viszont a pozitív gondolkodás már a visszatérve, tehát ez az a szint, amit én nem akarok látni. Ez már nem az, amire azt mondom, hogy az életben a dolgok azért tisztában kell lennünk. Ezt a szemetet én nem akarom látni, ezt teljesen söpörni kell. Abszolút. Ugye a Eurovíziós Dalfesztiválról is ezért nem beszéltünk, meg a Celebrity-ről is ezért nem beszélünk. Hogy? Említettük, de ennyit mondtunk el, hogy nem beszélünk róla, és hogy miért. Mert ugye nagyon jól látja az ember, ez egy média hack, ez egy mindenkinek a pofánszarása. Tehát ennyi fölösleges beszélni róla, csak magadból csinálsz hülyét, ezzel foglalkozol. Úgyhogy, na de térjünk vissza talán a versenyre, amit elkezdtünk. Igen. Egyébként ez jóval lejjebb van, mint a versenynek a színvonala, amúgy, csak úgy megjegyzem. A második ez a figura, akinek nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, gondolom valami ilyesmi, hogy Jojo valami, Töti Fúró, nem tudom azt, hogy mondják, nem baj. Igen. Lényeg az, hogy ő már egyébként 1000 éve profi, körülbelül 10 éve, és mindig szar volt. De olyan rettenetesen szar, az igazi tök utolsó mindig minden egyes versenyen. És hirtelen idén magára talált valahogy. Például a Danit azt hiszem meg is verte valamelyik versenyen tavasszal. És nem egy olyan nagyon szörnyű kinézetű a Pali. Nagyon jó kondiban volt, főleg most, de egyébként korábban is. Egyetlen egy probléma van vele, hogy nagyon... Nem is az, hogy rossz a struktúrája, mert a keskeny, derék, széles vál, ilyesmi az megvan, de nagyon hosszúak a végtagja és bután néz ki. Egyrészt, másrészt valószínűleg befigyelt nála egy sérülés, ami miatt egyszerűen hülyén néz ki a combja, és nagyon vékony. Hát ilyen gondok vannak, ő lett a második, ami neki egy óriási dolog, ahhoz képest, hogy eddig mindig rettentő szar volt. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy annyira volt szar, hogy arra emlékszem belőle, összesen, mármint az idei év előttről, hogy minden versenyhez felírtam az induló listára a nevét, de nem tudtam, hogy néz ki. Most ehhez képest egész jó lett, de ugye nem szarunk be tőle, és itt nem lesz nagyon nagy csoda. Szerinted hogy lehet az, hogy egy profi versenyző, aki 10 éve profiskodik és versenyez aktívan gyakorlatilag minden évben, az egyszer csak a semmiből lesz valami. Megjött a motivációja szerintem, sok YouTube videót nézett, és eldöntötte, hogy akkor most ő összeszedi magát, és hirtelen felhozta magát, valószínűleg az lehet. Vagy, hát, ahogy az lenni szokott. Vagy a B-terv, hogy pénzhez jutott. Gondolod, hogy ennyi? Persze, valószínű. Nem tudom, én inkább arra gondoltam, hogy került mellé valami edző, úgy mint például, hogy mennél volt ez. Jó, de hát edző kerül ingyen? Hát ingyen nem. Na hát ennyi. Megkérdődje, lehet, hogy eddig is meglett volna a pénze, csak nem volt esze hozzá. Lehet, lehet. Most minden esetre meglepő ez a második hely, ez biztos. Igen. A harmadik lett esze óvaid, mit szólsz hozzá? Megint nem fejlődött semmit. Hát talán a combe egy kicsit vastagabb, de nem volt elég száraz, a hát a szar. Ugye korábban szóba került az, hogy akár valami komoly versenyző is lehetne belőle. Az igazság az, hogy ezzel a fizikummal én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen Arnold esélyes figura lesz, ugye egyáltalán bármikor. Nekem meglepő, hogy egyébként ennyire gyenge volt ez a mezőny, mert viszonylag ismeretlen emberkék vannak, és azért van, akinek még kellene kvalifikálni, nem? Van, van bizony, és már csak három alkalom van, plusz egy Masters verseny, de ugye ennek nagyon egyszerű logisztikai okai vannak. Ez a verseny, a Chicago Pro, az július elején van. Most az 15. utolsó verseny az június elején volt, a következő verseny pedig augusztus elején lesz. Tehát egy ilyen 8-7-es ablak, ahol csak ez az egy verseny van. Ide szerintem a kutya se akar felkészülni, mert szívás. Lehet, hogy ez az oka. Hát nem tudom, hogy szerinted, de az. Tehát, hogyha valaki még az előző versenytől mostanáig tartja a formát, az 4 hét. Hát, ha ezt előre tudjuk, akkor ide aztán be lehetett volna taktikázni rendesen. Mondjuk képzeld el, hogy mondjuk Jenő azt mondta volna, hogy ő most itt maximálisan felkészül erre a versenyre, aztán meglátjuk, mi lesz. Lehetett erre volna. Az egyre. Lehetett volna valami. Az a baj, hogy sokat variálnak a versenynaptárra, ahol tologatnak, megtörölgetnek, igen, meg ilyesmi, és igazából elméletileg kint van a versenynaptár már az előző év végén, de gyakorlatilag az még bármi lehet. Tehát idén is töröltek profi versenyt. Mindig röhögnöm kell, amikor megkérdezik márciusban, hogy milyen versenyek lesznek idén, és hol találják meg, és biztos tudjuk, hogy milyen versenyek vannak idén, érdekel minket, és nem írjuk ki. Tudjuk, csak nem írjuk ki, mert titkoljuk. Tehát ezt így meg szokták kérdezni okos olvasók, mert ugye sajnos van normális olvasó, meg van idézőjelben okos olvasó is, és az a vicces az egész, hogy ők azt képzelik, hogy januárban már eldőltek a versenyek, és ez nincs így. Magyarországon soha nincs így. Hát egyébként így kellene lennie. Hát nekem voltak ilyen törekvéseim, tavaly előtt, ha jól emlékszem, már januárban csináltattam egy Super Bowl-i plakátot, és próbáltam kondicionálni a Super Bowl-i főszervezőit, hogy már évelején írjuk ki, és foglalkozunk vele, de ez, tehát ezek az olyan kis reform ötleteim, amelyek hamvába voltak teljesen, mindenki leszarja teljes nagy évbe. Belefér az, hogy a Super Bowl-i 2 héttel előtte kezdődik a szervezése. Ilyen van, hát nyilván el vannak foglalva mással, de attól függetlenül ezeket a dolgokat nem kéne így csinálni, és sajnos a profi szintű versenyek se sokkal jobb szinten vannak megcsinálva. Igen. Beszéljük-e ezekről a dög unalmas emberekről, mert egyáltalán a Bill Wilmoron kívül nem is látok. Hát itt 2 érdekes figura van, az egyik Jeff Long, aki fantasztikus helyzetlen lett Openben. Igen, hát ennyire érdekes. Hát ennyire érdekes, de nem ez a lényeg, hanem hogy közben, szerintem a verseny közben már, de lehet, hogy csak utána, írogattak itt Twitterre, hogy az utolsó kihívásnál ő sokkal jobbat érdemelt bizony. Az ő szerénytelen véleménye szerint. Hát beszorok, amikor mindenki saját magára mondja meg, hogy hányadiknak kéne lennie, azért ez komoly dolog. Na menjünk a 212 font alá. Ó, Yamagishi csak második. Érdekes. Yamagishinek szerintem gondja van a 212 fontos kategóriával, egyszerűen nem áll jól neki. Nem működik nála. Rettentő száraz volt, tehát kegyetlen kondíció. Azt mondta, hogy túlságosan beaszalja magát, és elmennek tőle az arányai meg a tömege? Az arányai nem, de a tömege nagyon. Tehát azt mondjuk, hogy hidet az a Yamagishi lett? Hát igen, körülbelül ez a helyzet. Ugye mindenhol vékony volt, de főleg a háta az nagyon-nagyon vékony, az ilyen egészen viccesen vékony. Tehát, ha ránézel a hátára, azt is mondhatnád, hogy ez akár az amatőr IFBB világbajnokság, hogy a roppantul száraz, tényleg elképesztő, de nagyon vékony. Tehát ez ugye az a fajta, aki nagyon-nagyon erőlködik, hogy befogjon egy súlykorlát alá, és aztán az lesz, ami lesz. Hát én nem mondom, hogy rosszul néz ki, de szerintem jobb lenne egy 5-10 kilóval ennél több súlyjal. 5-8. Petre van is, megint itt van, 8. helyen, ami majdnem az utolsó, ahogy elnézem. Nem, voltak. Jó, ja, nem, voltak, tényleg most nézem. Akkor nem is rossz az a 8. hely. Igen, nem is rossz a 8. hely. Egyébként őt onnan ismerjük, hogy a Vitamax Openen nagyon régen megverte a Tóth Danit, úgyhogy szerintem a Tóth Dani sokkal jobb volt. De legalábbis a Tóth Dani nem ment le inni a színpadról, meg nem adta elő a hattyú halálát, hanem fegyelmezett sportolóként viselkedett, tehát egyébként neki kellett volna nyernie, mert én úgy pontoznám le a picsába az összes olyan gyökeret, aki lemegy a színpadról inni, mint a pinty. És egy ilyen ember nem nyerhetne meg egy versenyt az én értékítéletem szerint, csak hát a bírók ezt nem egészen így látják, mert hát az érdekek dolgoznak. Na mindegy, Quincy Winkler, az öcsi. Az öcsi, igen. Ugye Rolly első lett Openben, Quincy tök utolsó lett 212-ben. Ez biztos, hogy direkt csinálták. Ez biztos, ez egy nagyon szépen egy keretbe foglalja a mezőnyt, de azért nem tudom, Quincy szerintem elkezdhetné újra megfontolni, hogy érdemesen neki a profi versenyzést erőltetni, mert nem megy. 212 font alatt sem megy, felette pedig valószínűleg nem menne. Úgyhogy igen, Hidének szerintem vissza kéne költözni Openbe, Quincynek meg el kéne menni haza. De most jut eszembe, hogy találtunk még témát. Ez szintén Forma 1, valami közönségszavazás dönt a 90 plusz lóerőről. Mi ez? Ja igen, de ez nem Forma 1, ez egy olyan versenyszéria, ami nem is tudom, hogy elindult-e már, vagy csak most indul el. Formula E bajnokság, elektromos hajtás, úristen, anyám, borogos. Szerintem bio, zöld, bio, lábbal hajtásos Forma 1-et kéne csinálni. Vagy nem esetleg fingalhajtós, elektromos fingalhajtós. Tehát a fing bekerülne ilyen akkumulátorcellákba, amik kieresztenének a gázból elektromos áramot, és az hajtaná iPhone-on keresztül a kerekeket. És én nem tudom lenni, mint az iPhone. És úgy lenne a dolog, hogy a Facebookon kéne irányítani. Na, a Facebookot meg főleg nem keverném ide. Pedig ebből az lesz, meglátod. Lehet, de majd most a Facebookot még egy kicsit hagyjuk. Szerintem semmi gond nincs azzal, hogy próbálkoznak az elektromos motorokkal. Szerintem. Mert, és mi a gond vele? Ez a buzulásnak a csimbora szója. Elektromos vibrátorral kéne próbálkozni, akkor a seggükbe 220 voltossal lehetőleg, vagy ipari 380. Hát az nem lenne rossz, de itt nem ez a lényeg, szerintem abszolút ez a jövő, hogy elektromos motorok lesznek egész egyszerűen. De nem lehet ez a jövő, hát nem tudom elképzelni, hogy az elektromos motorokhoz tudunk kellő elektromos energiát használni, hiszen ha átállunk teljesen elektromos közlekedésre, akkor meg fog többszörözni az elektromos energia igényünk, plusz lesz egy rohedlik kezelhetetlen ólom akkumulátorunk. Tudod, mi fog történni, amikor te megveszel egy elektromos autót, és beszarik benne az aksi? Akkor az szerintem kilövik az űrbe. Nem is az. Már az a drágábbik megoldás. Nyilván nem, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy onnantól vehetsz új autót. Mert ebben nem úgy cserélsz majd aksit, mint a mostani autókban, mert az akkumulátor csomag az autó értékének megfelelő pénzbe fog kerülni. Tehát rengeteg, az komplett autó megy hulladékba, tehát rengeteg hulladékot fogunk ezzel termelni, és ennek nagy része veszélyes hulladék lesz. Lehet, hogy hülye vagyok, és nem így van, csak én nem láttam még erre semmilyen alternatívát. Semmilyen magyarázatot nem láttam, hogy nem így lesz. Magyarázatot nem láttam, hogy az akkumulátoros autózás ezzel a több száz kiló akkumulátorral, amit egy ilyen autó cipel, ez biztonságos, és ezeket az akkumulátorokat meg tudják hol tárolni. Én nem láttam ilyet. De az a helyzet, szerintem pontosan ezért jó, hogy ezzel foglalkoznak, sőt, akár versenyszériát csinálnak, mert legalább fejlődik a technika. De szerintem nem a technika fejlődik. Szerintem tudod, mit csinálnak? Szerintem a hanggenerátort csinálnak az autóban, érted? Szerintem ez pénz, semmi más. Szerintem ez megint lufi fejlesztés pénzért. Bullshit. Elképzelhető, de ugye a hibrid technikák is ugye ebbe az irányba mennek, én nem hinném, hogy a hibrid technológia gagyi, az egyértelmű. Tehát az a hibrid technológiának mi az előnye? Csökkentettük a károsanyag kibocsátás jelentősen? Annyira, hogy megérte vele szarakodni? Annyira, hogy belefér majd az az akkumulátor, amikor meg fog halni? Keveset fogyaszt egy hibrid autó? Annyival? Nem lenne normálisabb, reális épeszűrautókat csinálni, amelyekkel nem lehet száguldozni, nincsen 6 másodperc alatt 100-on, normális sebességgel lehet vele közlekedni, és lekorlátoztuk ezt a sebességet. A teljesítménye annyira elég, hogy az emissziós értékei jók legyenek, ne szennyezze a környezet, és ne dögöljenek meg vele a parasztok. Cserében nem lesz Ferrari érményük, bocs, de a jövőnek egy racionális világnak kell lenni, ahol az emberek megtanulják, hogy az, hogy te most BMW-t veszel, nem arról szól a világ, hogy neked nagyképű, nagy autót kell venni, mert kicsi a pöcsöd, és le kell tolni vele a többieket, és neked 200-al kell száguldoznod. Nem ez lenne a jövő inkább? Ez lenne a jövő, de azt nem lehet eladni. A racionális gondolkodás kell lennie legalább valami fotósnak, ami kurva gyorsan megy. Mindent el lehet adni. Oké, de hogyha az van elől, ez az arca a márkának, akkor onnantól el lehet adni a hétköznapi autókat is akár. Ez nagyon jól működik elméletileg, csak nem feltétlenül ez a cél. Nem feltétlenül ez a cél, mert ugyanis a gyártóknak nem éri meg hétköznapi autókat, tehát ezt kell megérteni, hogy az autóipar nem gyárt neked autót. Az autóipar neked egy luxus lófasz gyárt, és el akarja szedni a pénzedet. Az autóipar nem fog neked olyan autót gyártani, nem fog a hétköznapi normális embernek olyan autót gyártani, amit megéri megvenni, az autóipar le akar húzni, és luxus szarokat gyárt feleslegesen, hogy sok pénzt adj érte, és totál átmossa az agyadat, hogy luxus szarokat vegyél sok pénzért, holott semmi másra nincs szükséged, csak egy fasz a Suzuki Swiftre. És kész. Hát talán egyelőre erről van szó, de... Biztos, szerintem... nem hogy egyelőre, szerintem egyre jobban erről van szó. Mint ahogy beszéltük a filmekkel kapcsolatban is, hogy csak szar gyártanak, mert ezt lehet eladni, kész, erre lehet a hülyéket rágyógyítani, kész. Szerintem az elektromos motorfejlesztések azok abszolút a jövőnek szólnak elsősorban, és ezeket, például ezt a versenyszériát azért csinálják, hogy amíg fejlesztenek, azok ugye az egy masszív kiadás, addig valamivel csinálnak pénzt. Én ebben nem látok kivetni valót egyébként. Ez az elmélet, én szerintem meg pénzt akarnak csinálni, és kész. Ennyi. Hát, oké, pénzt csinálnak, de hogyha közben fejlesztenek, nem, akkor ma már pénz. Nem a jövőnek fejlesztenek, ma már mindenki pillanatnyi pénzt akar keresni. Jó. Ez a nagyon nagy különbség a két filozófiából. Igen, nem. Én jó indulatú vagyok, te nem, meg te naív vagy. Te jó, naív vagyok, te meg nem. De igen, egyébként az, hogy közönségszavazás dönt a plusz 90 lóerőről, ami igazából nem is tudom, hogy milyen formában fog megjelenni, meg ilyesmi, mert annyira nem olvastam el, az egy dolog, de kitalálták most a sport jelentős emberei közül a Forma 1-ben, hogy el kéne vinni a Forma 1-et a Facebookra, meg a YouTube-ra, mert csökken a nézettség. És hogy jaj, most a fiatalok kevésbé nézik a versenysorozatot, de ez nagy okosság. Ez nagy okosság, mert minden szart vigyünk a Facebookra, hogy biztosan ne nézzék a saját dolgainkat. Nagyon egyszerű. Igen, viszont a Forma 1-ben valami pozitív, hogy volt egy ember, aki egyébként a Forma 1-nek kvázi a vezetője, Bernie Ecclestone, aki azt mondta, hogy nem megyünk a Facebookra, azért, mert a Facebook az egy átmeneti dolog, idővel úgyis be fog bukni, minket ez nem érdekel, mi itt maradunk. Bernie Ecclestone nem is olyan hülye. Hát lehet, hogy nem is olyan hülye, de viszont lehet, hogy leváltják majd a Forma 1 éléről, de ne beszéljünk a Forma 1-ről, úgy érzem, mert sok. Nem ez lenne a lényeg nekünk. Viszont nem tudom, hogy hol tartunk, de úgy érzem, hogy nagyon sokat pofáztunk. Van még valami témánk? Van. Az utolsó sztorin most már tényleg mára, és remélem, hogy végighallgattátok a profitestépítést, mert különben lemaradtuk erről a frenetikus történetről. A smiley és a facepalm. Na, hogy volt ez? Mert te emlékszem még rá, én már nem. Hát ez úgy volt, hogy szerintem az előző adás valamiben mi voltunk, és nem a motoros sztori. Beszéltünk arról, hogy a smiley az mennyire rohadt undorító dolog, és hogy mennyire túl van használva. És ezek után mondtam valami marhaságot, és bedobtál nekem egy facepalmot. És erre kaptunk egy levelet, hogy neki az nem tetszik, hogy először fikázzuk a smiley-t, aztán csinálsz egy facepalmot. Ja, igen, szóval itt megint ugye a túl okoskodásról beszélünk, amikor valaki egy kicsit, hát tudod, közléskényszer szintű dolgoknál tart. Hát meg nem is az, csak nem érti, ugye, hogy mi a különbség. Igen, tehát ugye egyrészt nem tudom, hogy a facepalmot hogy dobtam be, csak hogy beszéltem róla, hogy facepalm, de én mert, hogy ne használjuk. Nem, mondtam valami marhaságot, és akkor küldtél egy arcpalmát nekem, nagyon kedvesen. De hogyan küldtem neked arcpalmát a rádióba? Hát mondtad. Ja, hogy mondtam, igen. De nem arról volt szó, hogy ne használjak angol kifejezést, mert az, ha a smiley nem jó, akkor ne beszéljek ilyen dolgokat, ilyen angol szlenget. Nem. Mert nem erről volt szó, egy kicsit? Konkrétan a levélírónk azonosította gyakorlatilag a smiley-t a facepalmon, ami nem ugyanaz egyébként. Ja, hogy ő összekevert azt a két dolgot, mert ugye én már nem tudom, hogy vettem le, úgy is levettem, hogy ne használjunk akkor egyáltalán angol ilyen jövevény kifejezéseket, amit én egyébként igyekszem kerülni. Hát és a kúrát azt csak kimondod valahogy, tehát a kúra igen, igen, tehát azért valami realitás szinten. Például a facepalmot is, ha az ember, ugye nem nagyon van rá magyar szó, az alszmálma, az elég konkrétan tehát, semmi. Tehát ha az ember így szóban el akarja mondani, akkor nem nagyon van, és ugye akkor az ember néha de használ ilyesmit, de a lényeg, hogy nem túlnyomó többségben, és azért nem érzi. Én valahogy is fordítanám magyarra, hogy kaparom az arcom, vagy ilyesmi, de az se jó, igazán. Hát igen, igen, hülye hangzik kicsit a történet. Igen, nagyon hülye hangzik. Na mindegy, szóval ebben nem jutottunk előbbre. A lényeg, hogy... Megmagyarázhatjuk, hogy mi a különbség a smiley meg a facepalm között? Ne magyarázzuk meg. Jó. Akinek ezt meg kell magyarázni, az írja be a Google-ba és keresse ki magának. És szerintem ennyi volt a rádió mára. A következőben van egy tervem, lehet, hogy az megint húrkamentes lesz, mert van egy tervem a Fekete Mikivel kapcsolatban, aki, hát most nem akarok hülyeséget mondani, az IPF tagszervezetének, a Magyar Erőemelő Szövetségnek a csapatkapitánya talán, vagy valami ilyesmi, de ő az a fiatal erő a Magyar Erőemelő Szövetségben, akivel mi megtaláltuk egymást elég jól gondolatvilágban. Ő az, aki nagyon sportcentrikusan látja a dolgokat, és hát ugye nemrégiben voltam egy erőemelő edzőtáborban, na erről felejtettem el beszélni, amiben meghívtak engem, mint előadót, és kettő előadást is tartottam, és nagyon örülök neki, nem is gondoltam, hogy bodybuilder olvasok el fognak erre jönni. Ezt egy ilyen hírjelleggel kívtam a főoldal, és képzeld, hogy jöttek bodybuilder olvasók, csak ott rontottuk el a dolgot egyébként, és ennek nagyon is örülök, hogy a Miki reggel azt hiszem 8 óra 45-re tervezte az előadásomat, és is összegre ki kellett menni, úgyhogy ennek nagyon örülök, legközelebb reggel 6-ra kéne tervezni, vagy esetleg 4 óra 30-ra, de viszont legalább ezt sikerült megváltoztatni, és reggel 8-ra tenni, és ezért a srácok, akik meg eljöttek az előadásra, azok nagyjából lekésték, mert azt én már nem tudtam kiírni, mivel az utolsó pillanatban szóltak. Na mindegy, hát volt egy nagyon jó kis ilyen edzőtábor, ahol a kettő norvég szakember, köztük egy világbajnok segített a srácoknak, és ugye én nem voltam végig ott, mert rengeteg dolgom volt, ez egy ötnapos rendezvés, én csak az egyik napon vettem részt, azon is két részletben, de tartottam két előadást, és este pedig az egyiket a dopingról, a másikat a doping alternatíváról és a táplálkozásról, doping alternatívákról és a táplálkozásokról, hát nem bírok beszélni, mindegy, de ezt hagyd meg így, rögjünk, ne vágj, rögjünk. De lelövöm nektek azt a pontot, hogy a doping alternatívákról szóló előadásom úgy kezdődik, hogy doping alternatívák nincsenek. De a jó hír az, hogy nem is kell, hogy legyenek, mert a doping szerek hatásai azok nem olyan hatások, amelyekre nekünk szükségünk van. Azon kívül este Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője tartott egy előadást, amitől egy kicsit féltem, hogy esetleg majd lesz benne pár hülyeség, de nagyon jó előadást tartott, és megtudtam még én is egy-két érdekes dolgot többek között, és most meg fogsz te is lepődni. Elmagyarázta, hogy a potenciál növelőszerek orvosilag felirandó dolgok, de a fekete piac tele van bele, tehát gyakorlatilag itt mindenki Magyarországon kamagrával, meg viagrával tud csak dugni, legalábbis a testépítés világában szinte mindenki. Ezeket tonna számra zabálják, hatalmas biznisz ezzel kereskedni. Viszont sokkal olcsóbb, mint feliratni, és ugye azért nem iratják fel emberek, mert egyrészt az orvos beteg embernek írná csak fel, egészségesnek nem. Mentális problémákkal pedig nem foglalkozik az orvos, mert ugye mindenki azért használ ilyen dolgokat, mert nincs neki önbizalma. És ha bevesz egy tablettát, attól biztos kemény lesz a cerka, és akkor nem kell félni, hogy valami felcsülés lesz. Mert ugye egy ilyen teljesítménykényszer van, amit nem tudnak kezelni pszichésen, és ezért használnak ilyen potenciálnövelőket elvileg egészséges emberek is. És ugye azért felírni se tudják, meg baromi drága a gyógyszertárból. Én szerintem vagy 16 ezer forint a 4 darab tabletta. És a fekete piacon mondjuk megkapod ezt a 4 tablettát 6 ezerért, ami nagyon nem mindegy. És azon még mindig hatalmas haszonkulcs van hozzá. Na, én nem tudtam, hogy nagyon drága a hatóanyag, és ez azért ilyen drága fogalma nem volt. És képzeld el, hogy ott tudtam meg, hogy az összes ilyen potenciál növelő szer az hamisítvány, az nem volt újdonság, hogy hamisítvány, hiszen nyilvánvalóan olcsón bekerül a fekete piacra a hamisítvány, de még csak nem is azon van benne. Tehát úgy hamisítvány, hogy nem az, hogy megpróbálják utánozni a hatóanyagot, sima amfetamin származékok vannak benne, és onnan lehet tudni, és aki most közöttetek használt potenciál növelő bármilyen olcsón és nem orvosált a felit szert, és fel fogja ismerni a jelenséget, az gondolkozzon el. A potenciál növelők egyáltalán nem okoznak semmilyen izgatottságot, szívdobogást, pörgő hatásuk, nincs semmi. Ha ez van, akkor az hamisítvány és amfetamin van benne. És én is használtam már egy-két ilyen dolgot poénból. Most persze magyarázhatom, hogy nem azért, mert szükségem van rá, hanem az ember azért használ ilyet, mert dög fáradt vagy, meg ugye poénból, mert ennyi, miért ne? Egy elméletileg ártalmatlan dolog. Most ez onnantól kezdve, hogy amfetamin származékot használsz, ez már nem ártalmatlan dolog egyáltalán. Ez az egyik, és én is éreztem ezt, hogy dobog a szívem, mint az állat. Azért, mert amfetamin származék volt, nem pedig az eredeti szildenafil hatóanyag, ami benne kell, hogy legyen, mert a szildenafil nem okoz semmiféle ilyen pörgést. Hoppá! Hát ez érdekes. Ez érdekes. Még egy marha érdekes dolog van egyébként. Itt megjegyzem, hogy én szerettem volna, hogyha a SciTech támogatja ezt az edzőtábor, de ezt nem sikerült elintéznem. Nem érdekelte őket. Ehhez képest a Magyar Antidoping csoportvezetőjének megkérdezték, de szó volt arról, hogy a táplálék készítőkben is vannak tiltott anyagok. És itt most nem kifejezetten arra gondolok, hogy mennyire a hülyék, hogy most többre reszelik bele a izét, mapozimot, hanem arra, hogy vannak olyan anyagok, amit betiltottak különböző szervezetek, akár a vada is, mert és doping listára tettek, mert úgy gondolják, hogy eznek hosszú távon káros hatása van, és vannak olyan táplálékkészítő gyártók, akik meg nem foglalkoznak azzal. De egyébként ez lehet tök ártalmatlan dolog is, de ha be van tiltva, be van tiltva. Például ugye nem lehet a kreatinnak variánsait használni már, csak kreatin monohidrát alapú dolog lehet, mert klinikailag nem bizonyított a többi kreatinnak a hatása, és ezért nem engedik meg használni. Tehát ez egyáltalán jelenti, hogy a kreatin nitrát az rossz, csak nem bizonyított klinikailag a hatása, és nem engedik használni. Na mindegy, szóval ezzel a részt is foglalkoztunk, és most jön a slusszpoén, feltették a kérdést Tiszeker Ágnesnek, hogy ő melyik gyártott tartja megbízhatónak, és tudod, mit mondott? Hát gondolom a SciTech-et. Igen, a SciTech-et mondta, és én nagyon meglepődtem ezen, de a SciTech-et mondta. És nem beszéltünk össze, nem tudta, hogy nekem van ehhez közöm, úgyhogy a SciTech kapott egy kis ingyen reklámot most itt ezzel a dologgal kapcsolatban. Igazából szerintem itt fejezzük be a rádiót. Következő, ha maradt esetleg valami témánk, akkor majd legközelebb, és én Fekete Mikit megpróbálom nektek elhozni, mert nagyon érdekes dolgokat tudunk beszélni neki, nagyon érdekes dolgokat tudunk beszélgetni neki a sportfilozófiai kérdésekben. Hozzám a hasonló gondolkodása van, de fog tudni újat mondani, és fog tudni érdekes dolgokat mondani, abban biztos vagyok a viszont hallásra. És búcsúzunk a Bullet Boys-től a Hard After Rock-kal, hogyha akartok írni nekünk témával vagy bármivel kapcsolatban, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre lehet küldeni bármit. Sziasztok!